Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Vi er podcastet, der er så godt som taget ud af et fedt Liam Neeson citat. Vi har ikke nogen penge, men det vi har er et helt specielt sæt cykelshorts. Cykelshorts, der er formet igennem en lang karriere. Cykelshorts, der gør os til et mareridt for folk som dig. Mit navn er Morten Sigger, og med mig i dag har jeg intet mindre end Niels. Det er ikke cykelshorts, det her er cykelshorts. Hansen. God aften. God aften. Er du klar? Ja, selvfølgelig er det. Perfekt. Og der er næst Kasper. Ved du, hvad de kalder cykelshorts med ost i Frankrig, Jensen? God aften. Dine introer, de bliver mere og mere syret for hver gang, Morten. Det er godt, det er godt. Og sidst, men ikke mindst, Christoffer, jeg elsker lugten af cykelshorts om morgenen, Appelgaard. They killed his wife 10 years ago. There's still time to save her. Murder is forever. Until now. God aften. God aften. Klar. Ja, jeg ved, den her tagline, den bliver jeg altså lige nødt til at have med her, fordi jeg synes simpelthen, den er så fantastisk. Ja. Altså, murder is forever, until now. Det er fantastisk. Min hjerne, den er allerede eksploderet. Mind blow, yes. Jamen godt, godt. Vi, ja. Vi har jo set noget, du har bestemt. Det har jeg, ja. Yes. Hvad? Var det? Jeg har set Time Cop. Og hvis man lige sådan hurtigt skal tage et resume af den her film fra 1994, så som instrueret af Peter Hyams, som også har instrueret Outlands, hvis jeg husker, og 2010 faktisk også, for ikke forvejen. Og den har faktisk sådan lidt outlook, outland look. Nå, undskyld. Ud af en tangent. Ja, vi går i gang igen. Ja, og resumeet er som følge, at en gang ude i fremtiden er tidsrejse blevet mulig. Man finder dog ret hurtigt ud af, at det er en meget farlig teknologi, og derfor opretter man en slags time police, eller det kalder jeg den. Men de har til opgave at holde styr på tiden. Og sørge for, at onde mennesker ikke ændrer denne for egen vindings skyld. Men der spiller tidsbetjenten, eller tech officer, som de kalder det her i, Max Walker, hvis konen er blevet brutalt myrdet tidligere, eller længere tilbage i tiden. Han kommer hurtigt på en sag, hvor nogle bad guys stjæler store summer af penge i fortiden for at finansiere skumle foretagende i nutiden og fremtiden. Snart bliver det en kamp om, hvordan fremtiden skal se ud, og kun Max Walker kan redde os fra de onde tidsrejsende skurke. I samme omgang får han mulighed for at redde sin kone fra det brutale mord, der fandt sted i fortiden. Aha. Yes. Time Cop. Baby. Ja. Ja. Jeg tror, at du har allerede mere fyld på dit resume, der er på den film, så det er sgu meget godt klaret. Ja. Jeg sælger den godt. Ja, det synes jeg. Hvad mener du med, at hun bliver brutalt myrdet? Altså, hun bliver måske myrdet, men ser man det overhovedet? Springer huset ikke bare i luften? Det er også rimelig brutalt. Oh, er det ikke rimelig brutalt, at vi sprunger i stumper og stykker? Ja, men vi ved jo ikke, hvad der sker på det tidspunkt. Det er jo meget mystisk, at huset det springer i luften på det tidspunkt. Det synes jeg i hvert fald, det var. Ja. Hvorfor? Det er jo først senere, man finder ud af, at hun er blevet myrdet. Nej. Det finder man ud af i starten. Fordi hun står og skriger i starten, vinduet, og så springer det i luften. Står og skriger i vinduet, og så skyder de jo ham. De der mullet guys. Ja, så langt så godt. Ja. Men man ser dem jo ikke slå hende ihjel. Jamen, hun er inde i huset, og det springer i luften. Det er rigtigt, men det kunne være en gasledning. Ja. Det er rigtigt, og det kunne også være, at det var sådan at det var en videooptagelse af hende i vinduet, og så det kunne hun være en uret måske. Det kunne også være. Ja. Men ja. Men altså, jeg synes faktisk åbningen på filmen er rigtig fed. Jeg kan godt lide det der med den starter sådan, hvor man bare tænker, okay, what the fuck, altså. Vi er i det gamle western, og så de der automatvåben, han har, ikke? Og så ham der tydeligvis er en bad guy, fordi han mangler jo selvfølgelig en tand, men samtidig er han så lidt høflig også, indtil han skyder dem alle sammen. Det synes jeg egentlig var meget fedt. Jamen, hvordan ved du, han er bad guy? Ja, altså, de taler på den der gamle måde også, altså han har ligesom rettet sig sin tale, måde at tale på til at ja, det er rigtigt. Foregå i 1863-64. Ja, 63. Det er i hvert fald bedre end i 1864 af den der tv-serie der. Ja. Ja, altså nogle automatvåben ind i 1864 vil gøre underværker. Ja, det vil jeg gerne sige. Med lasersigte, ja. Ja. Ja, han snakker jo på den der this here land og sådan noget, siger han, gør han ikke det? Ja, altså sådan lidt gammel western-agtigt. Altså. Ja, ja. Og det er egentlig meget fedt. Det er godt, at i mange steder i film, det her med sådan at sætte sig ind i en tid, og så ved vi ikke, hvad der kommer til at ske. Altså, den bruger meget det her medieræs på sådan en rigtig fed måde. Også der, hvor vi er i er det 20'erne, vi er i? 29, ja. Der får vi heller ikke noget at vide. Lige pludselig springer vi bare til 20'erne, og så tænker man sådan, okay, hvad skal vi lige, hvorfor er vi her, og hvor er vi henne nu? Det fungerer faktisk rigtig fedt. Det ville jeg faktisk ønske, at den havde gjort noget mere. Men jeg tænkte på, den her start, den er jo enormt lang. Tænkte ikke på det? Den er sindssygt lang, den der, hvor skriften bare kører på skærmen. Jo. Det var da ikke andre end mig, at tænke på, eller? Nej. Okay, jeg synes bare, den blev bare ved. Og der sker jo ikke noget andet, end der er noget musik, og så er der den der blå skrift, der ligner skriften for lige for weapon. Det var da ikke andet at lade mærke til. Okay. Jeg synes ikke, at det føles som langt. Altså, jeg synes, det ville være værre, hvis der havde været sådan en... ligesom, hvad var det for en, vi så Johnny Mnemonic, at der havde været sådan en lang text-crawl. Om, så var det sket det. I fem minutter. Altså, den der type intro der, hvor man ser alle navnene, og hvem der laver musikken, og hvem der har klippet håret og alt det der. Det gør mig ikke noget. Altså, men sådan en lang, død, syg text-crawl, ligesom der var i starten af Johnny Mnemonic. Jamen, det vil jeg endnu være. Det er meget sjovt at se, hvor at man i den for i den tid, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige, men nu er alle credits i slutningen af filmen, hvor dengang skulle man bruge 5 minutter før filmen. Og jeg synes godt, man lægger mærke til det, som du sagde, Christoffer, netop ved sådan en film. Man kan se lidt modsætning til Lost Boys, hvor vi bruger det som sådan en intro, hvor navnene kommer, hvor de flyver ind over Tivoliet og sådan noget. Det er lidt noget andet, hvor de bruger det som del af filmen. At vi åbner op filmen stille og roligt. Her ser vi bare på en sort skærm og noget tekst, der flyver ind fra siden. Eller... Lige præcis. Det var ligesom i Apocalypse Now, der, hvor man lige ser det sådan 3 timer ind i filmen, altså. At den hedder Apocalypse Now. Ja. Ja, men også, altså, også hvis du tænker på Gremlins-starten, den er også fuldstændig genial, der hvor du ser hele byen, men så samtidig teksten kører bare samtidig. Altså man kan godt vise noget, man kan godt gå i gang med filmen, jeg synes det er sådan lidt, det er mærkeligt der med at bruge, hvad der føles som 5 minutter eller 10 minutter næsten, tror jeg, bare på skrift, på en skærm, på en sort baggrund. Altså det er sådan lidt, okay, vi kunne måske godt have haft noget af skriften, men det er jo nok fordi de ikke ville have noget af skriften over den der start i de gamle western, men det kunne man jo godt have gjort. Jeg synes, det er fedt, men jeg kan godt genkende til, at man bliver sådan lidt irriteret og utålmodig, men det er også altså forventningsglæde der, lige før man skal i gang med en film. Jeg kan godt lide, når den bliver trukket lidt. Ja, det er rigtigt. Jeg lader mærke til også, at Sam Raimi havde været inde over, er det ham, Sam Raimi? Ja. Det må næsten være ham, ikke? Altså, det må næsten være Evil Dead Sam Raimi, ikke? Jo, der er ikke så mange andre. Nej, det kan godt være, at du er egentlig samme navn. Men jeg tror lidt, at han er blevet producer på den, på grund af, at han har været med på... eller han jo lavede jo Darkman nogle år tidligere. Åh, ja. 2 minutter og 24 sekunder. Sådan det introen. Er det introen? Det føles meget længere. Nå, det ved jeg ikke. Det er dog ikke så godt. Og så er det jo også... Jeg kan spørge Maria, om hun er enig. You'll be here all week. Ja, hvad hedder det? Det er jo også Joel Silver, der er producent, ikke? Jo. Var det ikke det? Jo. Altså, den havde også lidt Joel Silver feel over sig, synes jeg. Sådan lidt på en måde. Hvad er det, han har lavet ellers? Jamen, han har jo lavet... Han har stået for mange af de der 80'er-film, ikke? Lethal Weapon. Har han været det nogen Die Hard også? Ja. Predator i hvert fald også. Og så er det Matrix, i nyere tid Matrix, ikke? Og jeg tror måske også... Sherlock Holmes. Ja. Sherlock Holmes, han også, ja. Den nye Sherlock Holmes, ikke? Mm. Med Robert Downey, ja. Men han var sådan, han var, altså... Han stod for rigtig meget en gang, og det var sådan, hver gang han var med i et eller andet. Han var også med i mange af de der Steven Seagal-film, faktisk. Han var med i Under Siege, og han var med på, jeg tror faktisk også sådan Deadly Ground, måske. Ja, det var så det, der begyndte at gå galt for Seagal. Ja, men det var nok, fordi Seagal, han fik meget... Han fik for meget, men det er fedt det der med, at man ser ham her i starten, ikke? Og så mangler han den der tand, og så allerede, så ved man, at han er sådan lidt en shady guy, ikke? Det synes jeg, det er meget fedt. Den er fed den der start, synes jeg, og så kommer vi i gang, og så skal vi forklare alt teknologien, og hvad det er, der er på spil, ikke? Vi får nærmest den der scene ind i det der lokale. Den er ret forfærdelig, faktisk. Ja, hvor alting bliver forklaret, ikke? Jeg har det, vi kan lige så godt, jeg har lidt klips her, det er en af de få klips, jeg har, det er der, hvor de forklarer... tidsrejser på 5 sekunder cirka. Først har vi lige en lille, lille, den er vi nødt til at have med. Den kan vi ikke rigtig undgå, den her. Well, beam me up, Scotty. Now, you can't go forward. Sådan. Det var vi nødt til at have med. Det var vi er, det Winter, med. Er det ikke Winter Merle fra Twin Peaks? Jo. Det synes jeg, det lignede ham i hvert fald. Nå, Kasper, nu, ja, nu kommer, ja, nu kommer ja, forklaringen til tidsrejsen. Nu skal I holde godt fast i stolen, fordi ja, den er crazy. Hold on to your butts, yes. You can't go forward because the future hasn't happened yet. However, you can go back, and that's where things get real tricky. Turns out if you go back and you change something, it's serious. It could be catastrophic. It's like throwing a stone in a lake, and it causes ripples in the water. Only now they're ripples in time. You can't go back and kill Hitler, much as we'd all like to. Because for all we know, it could cause a chain reaction of events that could alter or even destroy mankind. Færdig. Yes. Hvor lang tid skulle tage? Det er 20 sekunder. Ja, men det er også, men det er sådan lidt, man sidder sådan lidt, okay, kunne I ikke vise det her på en eller anden måde i stedet for? Det er sådan lidt lazy scriptwriting, ikke? Altså sådan lidt, om vi får bare en masse mennesker i den første del af filmen, så får vi bare en masse mennesker til at tale om det her og fortælle os, hvad reglerne er for det her, ikke? Og de giver ikke engang mening. Det er næsten det værste af det hele. Det er bare dumt. Altså den del omkring fortiden, den har de jo bare planket fra The Butterfly Effect, eller er det Ray Bradbury, der har skrevet Fortnite-øen? Ja, ja. Det er noget, som jo sådan set lidt sjovt nok, at Peter Hyams han så instrueret nogle år senere. Aha. Sound of Thunder. Er det den filmatiseret? Ja. Det skulle ikke være så god. Men ikke særlig godt, fordi det er en af, der er lavet på blue eller green screen, stort set hele filmen. Kun 10 sider, eller sådan lidt, den mindes, jeg kan huske. Ja, men den er trukket ud på et andet team med Edward Burns og Ben Kingsley. Okay. Og hvis og bare se traileren, det er nok, altså, fordi den er virkelig, man får ondt i hovedet af at se på. Den er lavet lidt ligesom, hvad her, den Sky Captain med blue screen, green screen. Ja. Hvorfor? Ja. Men novellen eller den der short story, den er faktisk ret fed. Den er ret fed, ja. Og det er jo sådan, det er jo også sådan, det er jo nærmest sådan en er det ikke sådan en kardinalpunkt inden for tidsrejse historie, tror jeg. Jeg kan i hvert fald huske at jeg læste den i gymnasiet, tror jeg måske, eller nej, det var i folkeskolen faktisk, tror jeg. Den er fed, fordi det er jo sådan den der klassiske idé. Han er det ikke noget med, han bare træder på en myg, tror jeg det er. Og så er alting i fremtiden, så er alle dinosaurer, der kommer tilbage i fremtiden. Ikke sådan der? Det går aldrig ikke sådan lidt. Han træder i hvert fald, der er lavet sådan nogle stier. Som ja, og så kommer han til at træde på en myg uden for den der sti. Uden for den sti, ja. Og så, ja. Ja, de har også lært det Simpsons. Der er også et afsnit, hvor han kommer tilbage til en Simpsons. Homer, hvor det også var galt. Det er hvor Homer rejser. Det er noget med, hvad det hedder, styret og sådan noget, når han kommer hjem. Er det ikke det? Vi hører, før han tager afsted, et eller andet, sådan en eller anden, er det ikke sådan en eller anden radio, et eller andet, han hører noget om, hvordan verden fungerer, eller noget om, hvordan det hele bliver styret, og så da han kommer hjem, så er det et eller andet valg, eller sådan et eller andet, eller husker jeg fuldstændig forkert. Ej, jeg tror nok, det der med, at det er sådan et selskab, han tager afsted med nu længe siden. Nu sidder vi altid med gætter på bogen, det er længe siden. Jeg mener, det er sådan et rejseselskab, der laver rejser tilbage i tiden og sådan noget, ikke? Og så får han det vide, der får han også de der regler at vide, hvad han må og hvad han ikke må. Han må ikke gå uden for de stier der. Men så tror jeg nok, da han kommer tilbage, der tror jeg nok, at menneskerne er dinosaurer, så vidt jeg husker. Men det kan også være, at det er fra Simpsons, jeg tænker. Det tror jeg så ikke. Jeg kan i hvert fald huske, at i Simpsons, der Homer, han rejser tilbage med en toaster, kan jeg huske. Han har modificeret en eller anden toaster, som hver en bred brød kom op, så rejser han i tiden. Så bliver han bare ved med at trykke Homer ind, fordi han kommer jo tilbage til et eller andet. Så bliver han bare ved med at trykke, indtil han kommer til et sted, han godt kan lide. Og så er det sådan, er close enough. Så er det med de her tentakler eller sådan noget, hans familie. Men, altså. Men de kommer godt nok også lidt om det med fremtiden, synes jeg. Det er det, der gør mig mest på nerverne. Det er det der med, you can't travel to the future. Because the future hasn't happened yet. Og så er det ligesom, så er det ud af billedet. Også, du kan ikke rejse tilbage og slå Hitler ihjel, fordi det vil være træls. Der sker måske noget ved det, så det kan du. Men hvad kan du så egentlig? Så kan du jo ikke noget. Du kan ikke bruge til noget som helst. Jamen, det er det. Altså, hvorfor kan du ikke gøre det? Og du kan godt rejse tilbage og slå en anden ihjel. Altså, det giver ikke mening. Nej, det er fordi Hitler, det vil være for omfattende. Men det ved du jo ikke, om den anden man ved ikke, har. Man ved ikke, hvad der vil ske ved det jo. Altså, det er ligesom ja, men man skal bare lade være. Man skal bare, fordi ham der, Dr. Hans Kleindust, det har han tænkt over at undersøge. Altså, det er for den tid, at Hans Kleindust, så får du ikke en, der er mere sådan generic German mad scientist-agtig. Det lyder fedt. Desuden var jeg den eneste, der tænkte på ham der Ron Silver. Han ligner helt vildt meget ham der spiller Ellis i Die Hard. Jeg var næsten, jeg var overbevist om, det var ham i lang tid. Ej, jeg minder det ikke var det, var det kun mig? Nå, men yes, han, det er med skæg, og det er jo, han ligner. Ja, ja. Hey John Boy. Det var, han drikker cola, og tror, han er styr over. Der er også en god skurk, Ron Silver, også i hvad her, den ikke ret gode Blue Steel af Catherine Bigelow, hun lavede med Jamie Lee Curtis. Der var en ret god og skræmmende skurk over for hende i hvert fald. Ja. Den der teknologiangst, jeg synes, det er meget sjovt det her med, at det her, det er en teknologi, der er så farlig, at vi må ikke, den må ikke falde i hænderne på nogen, på nær os. Vi kan kontrollere det, så vi opretter lige det her bureau, hvor vi har det, så vi kan Time forhindre. Enforcement Commission. Ja, ja. Ja, det er meget sjovt, ja. Altså, de siger, at de har opfundet tidsrejser, og vi har allerede lige, det her, det er det skal hedde, det er ham der skal være chefen, og vi skal bare runde penge. Vi har tænkt på det hele, det er meget, det er meget cool. Det er jo, alligevel så har de ikke tænkt ligesom på at så tage fat i den der prototype, hvad det hedder, maskine, der blev lavet. Den glemmer de bare lidt. Ja, men det er jo også lidt det der, det er også måske lidt det der med, at det er lidt ligesom atombomben, ikke? Man kan ikke uopfinde noget. Så de sådan tænker, okay, nu er den lagt ud i verden, og folk ved den, eller nogen ved, den har eksisteret, så nu kan vi ikke bare ødelægge den. Nu ved vi, at ideen er derude, så nu er der nogle andre bad guys, der også kunne få Iran. Men man kunne forestille sig, at det ville kræve lidt mere, end bare en almindelig klog mand at lave en tidsmaskine. De skal da bare kidnappe ham der, Hans Kleindust, så er det over. Jo, jo, men hvis de ødelægger hans maskine, så ville det nok alligevel tage 20 år mere at lave en til. Ja, hvad nu hvis han når at gå tilbage i tiden og stoppe dig, inden du ødelægger maskinen? Det er rigtigt. Jeg kom faktisk til at tænke på, hvad synes I sådan, at vi har jo snakket noget om Back to the Future og sådan noget her også, en gang imellem sådan sporadisk. Hvad tænker I som nogle af de bedste sådan time travel film? For jeg synes ikke den her, jeg synes egentlig, den havde en fed idé. Det var en fed idé, det her med, det er betjente, og de skal sådan opklare forbrydelser af forskellige tidsalder og sådan noget. Det tænker jeg, det er sgu fedt det her. Det kunne blive, og det kunne også blive en fed tv-serie. Jeg synes faktisk ikke, at man fik udnyttet det fuldstændig nok i forhold til, hvad man kunne have brugt det til i den her film. Jeg synes netop, den blev sådan lidt for snæver i sit scope. Så hvad er jeres yndlings tidsrejsefilm, har I sådan nogen? Altså, Tilbage til Fremtiden vil man jo altid nævne. Ja. Og især toeren, fordi den går fuldstændig amok med, i hvilke tider de er i. Men jeg synes også, som The Butterfly Effect, den synes jeg faktisk også er ret god. Og det er jo meget ligesom det her med, at hvis man går tilbage i tiden og ændrer noget, så går det helt galt i nutiden, altså i den tidslinje, så er gammel i. Det er jo netop det, der er sjovt, fordi det er jo sådan lidt forskelligt med de her tidsrejsefilm, at nogen tænker på, at man ændrer på den nuværende tidslinje, hvor andre siger, at vi skaber lige en parallel dimension, som så kører videre. Mm. Og det er sjovt at se, at de bliver for eksempel også i Primer, hvor de leger lidt med, som er en fuldstændig crazy film. Han er sindssyg. Der skal man, du skal ikke bare være det mindste træt, altså du skal have sovet en uge før, og så bare sidde med. Men den er virkelig også fed. Jeg synes virkelig, det er en af de fedeste tidsrejsefilm, der findes, synes jeg. Men der er mange, altså også, jeg så About Time her, Helle fik tvunget mig til at se About Time langt om længe her i weekenden. Er det ham, der kan rejse i dit skab? Mørk rum. Okay. Skal sige et eller andet af knu hænderne, eller hvad der? Ja, du skal se den. Den har også nogle gode idéer. Altså, det er sådan lidt mere et romantisk take på det, men den har også nogle gode idéer. Og jeg synes, jeg kan godt lide tidsrejsefilm, også Looper for den tages skyld, men jeg synes, det er sjovt. Altså, det er fedt i Tilbage til Fremtiden 2, som du sagde, fordi den gør så mange forskellige ting, og det er det, der er sjovt, at de prøver lidt forskelligt, og det bliver trukket langt ud. Ja, den bliver fuld retard, der til sidst, hvor de møder sig selv, og man ser ting fra den første film igen, og sådan noget. Det er egentlig rigtig fedt. Ja, det er jo virkelig så fedt lavet, altså også, fordi det er en af de film, at de der tidsrejsefilm, der findes jo simpelthen så mange artikler på nettet om det, altså det er jo en af de film, at der faktisk holder, hvis man kigger den efter, med de der ting, der sker i den, og de ting, man ser, de ting, måder tingene bliver gjort på, altså den, den er ret gennemarbejdet, toeren altså. Men det er jo sjovt også, fordi der er også forskellige tidsrejsefilm, ikke? Fordi sådan noget som Terminator, der bliver det brugt sådan en eller to gange. Altså, de rejser en gang, og det er starten, og det er det, ikke? Men hvor i andre film, der bliver det konstant brugt til at ændre ting og gøre ting, og ja. Der er faktisk også den der, er der nogen af jer, der har set, hvad hedder den? Den der, hvor Jack the Ripper kommer tilbage i 70'erne. Ja, Time After Time. Time After Time. Den er faktisk også meget fed. Ja. Den gør også nogle fede ting med det, og så er selvfølgelig den originale Time Machine er også fed. Men igen, bruger den egentlig bare det der element til bare at vise en anden verden. Jeg synes ikke, den leger ikke så meget med det, så vidt jeg husker. Altså, man kan jo... Og der skal man huske at se den, som du siger, den originale The Time Machine. Ja. Med Guy Pearce, den er ikke set. Den er ikke set. Så skal man se, at det hedder Big Bang Theory i stedet for. Hvor de leger Time Machine. Men der er også rigtig meget time, der er rigtig meget tidsrejse også i Donnie Darko for eksempel, ikke? Der fungerer det også meget godt i. Ja. Men helt sikkert, jeg vil også anbefale Primer. Altså jeg tror også Primer er en af, fordi den er bare sådan, den går bare så langt, som man overhovedet kan komme med den her tanke. Okay, hvor langt kan man egentlig gå med det her? Hvad vil det ske? Hvor meget konsekvenser vil det have, hvis man kunne rejse i tiden? Hvordan vil det opleves rent psykologisk? Det synes jeg er super fedt ved den. Og så er den bare så kompleks, altså man kan, altså det er fuldstændig sindssygt, det der sker der i, og man kan sige, ja. Altså det er sjovt at søge på nettet, ikke, hvor folk har prøvet på at lave store diagrammer over tidslinjerne, ja. Den er virkelig det der, der er sådan en kæmpe stor chart, som er fuldstændig vanvittig, sådan en flowchart, som er fuldstændig sindssygt. Jeg kan ikke huske, om det er 300 muligheder eller sådan noget, ikke? Ja, jeg gik kold hen imod slutningen, fordi man har lige sådan et øjeblik, hvor man ikke fokuserer på, hvad der sker, og så er man simpelthen tabt. Og jeg så den, det er jo så at sige, det hjælper at se den på gangen, eller den der gode set. Ja, jeg har kun set den en gang, og jeg skal klart se den igen. Den er rigtig fed. Ja. Så lige nævne Army of Darkness her. Den bedste tidsrejsefilm. Men det er jo ikke, jeg ved ikke, om det kun er tidsrejse, eller om det er også en anden dimension, eller hvad fanden han kommer tilbage i der. Det er vel en anden dimension. Ja, men det er vel også et tidsrejse, fordi han kommer jo, altså den oprindelige slutning, den er der på Director's Cut 18 jo, der rejser han jo frem i tiden igen, så kommer han til at sove på længden. Ja. Der rejser han rejser jo ikke i tiden, han sover bare, han går i dvale sådan set, så han rejser jo ikke sådan rigtigt. Jamen han falder jo ned i sådan et eller andet hul, eller et eller andet, da han kommer det? Til. Nej, han tager de der dråber. Han har fået at vide, han skal tage 3 dråber, og så siger han, one... 20. Ja, men det er jo så også sådan en slags... Og så hører han en lyd, og så siger han 20 igen. Free. Det er så også sådan en slags tidsrejsedråber, sådan set. Altså, det er jo stadigvæk, ja. han kommer for langt ud i tiden, til at i den der Director's Cut, den slutter med, at man ser, at det går lidt galt for ham. Den slutter jo ikke i det supermarked, hvor han kom tilbage, hvor den der heks er kommet ind i supermarkedet med yo, she bitch, og alt det der. That's right. Ja. Shop is smart. Ja. Ja, det er rigtigt, det der, hvor Paris og sådan noget er gået under der. Det er nærmest sådan en Planet of the Apes spoiler slutning på en måde. Ja, minder meget om det. Jeg tror, det er okay, når filmen de er så gammel, at så er det okay at spoil. Okay. Den er vel også, er den ikke også fra 94 egentlig? Eller 93 eller sådan noget? Planet of the Apes? Nej, Army of Darkness. Jeg ved det sgu ikke. Den er lavet på lidt mere beskeden budget end Time Cop. Ja. Ja, jeg skulle lige se, jeg havde Time Cops budget, fandt jeg her. Bum, bum, nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg fandt, hvor meget den tjente, men ikke, hvor meget den kostede. Den kostede penge. Og jeg vil tro, han fik mere for den, end han fik for Bloodsport. Fandt ham. Ja, han var jo lidt en stjerne der, ikke? Og... Time Cop kostede 27 millioner, står der. Sådan. Så fik han mere end de der 25.000, han fik for de 3 film. Var ikke det omkring? Og Breaking, og sådan noget også jo. Den der breakdance-film, der er noget af det første. Var det ikke 3? Det var Bloodsport og 2 mere. Han skrev kontrakt for 3 film for $25, men jeg kan huske. A Double Impact, det er en af dem. Nå, den er senere. Noget senere. Starten af 90'erne. Men er det ikke også en Canon, Double Impact? Jo, det er i hvert fald en MGM-udgivet, så vidt jeg ved. Men der har I læst, der har været på nettet, har der været sådan en artikel om hans tid som Predator, og med forskellige billeder fra sættet, hvor han sætter ved siden af Bill Weathers på et tidspunkt og ser meget, meget trist ud. Fordi han er jo forstået, at det var sådan set ham, at sådan skulle være skurken, og det var det jo så også, men man kom bare der til at se ham. Og det var han så ikke helt så tilfreds med. Det var synd for ham. Ja. Men han, altså, jeg synes han fungerer meget godt her i. Det synes jeg. Altså, jeg synes stadig, han er stadig sådan... Altså, det er inden, kampen det er virkelig, går helt ned ad bakken. Jeg synes, kampen er rigtig dårlig her i. Synes du det? Især den der knivkamp, hvor man ser, at han bare står stille med kniven, og ham den anden, han står og slår på ham. Men siger bare, han står bare med kniven foran sig, og ham den anden, han står og laver alle mulige finter. Nej, han parerer da. Ikke ret meget. Det er virkelig, hvis du prøver at se det igen. Jeg så det et par gange, og det fordi det er lidt... Du skal ikke don't break the illusion her. Altså. Det er rigtigt, det ser bare fedt ud. Det ser da fedt, det er også fedt, det der supermarked, der hvor han lige sætter skoen op der. Ja, ja. Between the lines. Jo. Nå, den der Nissan, hvad hedder det, product placement. Ja. Jeg har ikke lagt mærke til det. Det foregår lige foran sådan en Nissan New Model 94. Ja, og det står det både i det ser vi både i starten og til sidst faktisk. Så de har det der lange. Jeg lagde mærke til, der stod Wolverine over hans sko. Det var. Ja, det tænkte jeg også. Det var også en lidt product placement. Men jeg tænkte sådan lidt, at han tager bare fat i ham der, eller han reagerer næsten på ham der skateren inden han har gjort noget. Så tænkte jeg, han ser ham. Altså lidt, alle skatere, de er jo... Det var da sådan lidt fordomsfuldt, tænker jeg. Bare ham skal lige holde øje med ham der skateren. Og han ser overhovedet ikke farlig ud, ham der. Han er totalt utrolig. Altså, han er skater, det er nok. Ha. Han er ung, derfor så er han en forbryder. Ja, og så får vi hende der, hans kone, som bare... Var det kun mig, eller jeg synes bare, hun var frygtelig. Hun er dejlig. Ja. Hun spiller fandme ringen. Kæft, hun spiller ringen. Hun spiller faktisk ringere end han gør. Prøv lige at tage tilbage til Ghost igen. Nej. Jeg synes fandme Jean-Claude, han spillede godt. Det gør han altid. Ja, jo. Han fik verdens værste sviner af hans kone der i lag. Hørte I det? Nej, det ser jeg ikke. Så I får den lige. Jeg har klippet her. Den er simpelthen forfærdelig. Måske kommer den. Den kommer. Nu kommer den. Ja, vi kommer. Okay. Smart kid. You read my mind. With your English, she doesn't have much choice. Hey, I know all the good words. Der fik hun da lige ditchet hans engelsk. Ja. Det skal bare lige være en reference til hans accent. What accent? Altså. Yeah. Men all the good words. Jeg synes bare, hun spiller mega ringen. Kæft, jeg synes, hun er ringen her i. Og det er derfor, han måske shiner så meget også, fordi hun er så ringen. Jeg synes så igen, at han bliver fuldstændig out-shined, han har sagt, af Ron Silver. Altså, jeg synes virkelig, Ron Silver er det bedste ved den her film. Han er så også en helt anden klasse, altså som skuespiller. Ja. Han var jo skuespiller, han er så svært død. Men kan han gå i split og spagat? Nej. Det er jo ikke, men han kan blive til et samme person, eller til en person ud af to. Jeg tænkte også... Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg tænkte også, den der sexscene, vi skulle have med Van Damme, synes ikke, det var mærkeligt. Den kom bare sådan, efter de har været inde i The Mall, så skal der bare knaldes. Og det var hans røv. 10 minutter inde, så havde vi hans røv, end vi så hende. Første buttshot, ja. Jeg har mærket til, at de lavede sådan noget rigtig blødt lys, sådan noget rigtig 90'er. det var sådan 80'er action-orden, hvor man i 80'er film skulle man altid se, de knaldede, ikke? Og det var sådan lidt, det skulle vi også se her i Umbart. Jamen det var meget sådan smukt. Erotisk. Ja, det var sådan, det var nemlig... Jeg blev ikke sådan hamret igennem, det var sådan, åh, du var virkelig, det var lavet. det var nemlig sådan en, der var sådan lidt, sådan late night, 90's... Playboy Channel. Ja, Playboy Channel, det der, hvad hedder det, ham der, der har de der fantasier. Ham der fantaserer med de der kvinder, hvad er det, han hedder? Mit liv som voksen, hvad hedder det? Det var ikke det der med ham fra Mulder fra X-Files. Han havde nej. Det er det der Red Diaries, eller hvad fanden Shoe Diaries. Red Shoe Diaries. Ja, okay, det minder faktisk lidt. Nej, tænk på den der serie, der købte TV3, med sådan en, der fantaserede med alle mulige kvinder. Han er sådan en fantasiverden, hvor han sådan fantaserede i kvinder i alle mulige... Det er nok bare en, du har siddet og set. Nej, det er ham der, der spiller med i Dark Angel. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Nej, ikke Dolph Lundgren. Ham den anden. Han er med i den her serie. Ham med rumvæsen. Nej, ikke Icon Peace. Perfekt. Ham den anden fra Dark Angel. Hedder han Brian... Men det er ikke ham, der hvad er... Ham, i Kongen af Queens, er det ikke ham, der er Docs chef i den? Er det ikke ham, du mener ham? Der han der Brian Benby. Ben. Ben, ham. Nå, hvad hedder den? Ja. Dream On, er det ikke det? Ja, serien hedder Dream On, ja. Og det var det, jeg tænkte på. Det var sådan der. Okay, ja. Men det var det ikke så meget det sexagtigt i den, som det hedder. Nej, men jeg skal have lov for, at vi får der både full frontal nudity og alt muligt senere. Lagde I mærke til det? Ja, det lagde I nok mærke til. Det var sådan lidt, det kom out of nowhere. Van Damme, han havde faktisk et tidspunkt, han kun løb rundt i boxershorts. Ja, så bliver de sådan lidt våde. De bliver lidt våde. Det store i Van Dammes kontrakt dengang, det er, at han skulle altid vise sin røv på den tidspunkt. Jamen det gør han også i Universal Soldier. Der skal vi også lige se. Og de fleste af dem, løb han rundt i cykelshorts. Det var derfor, at den her underlige intro. Men jamen, jeg tror faktisk, det er boxershorts her. Ja. Men det der VR6, ham der, han har skabt ham der, ikke? Hvad den hedder? Det der ser vi jo bare scene. Det hele. Jeg tænkte bare sådan, okay. Meget underlig scene. Ja, meget sådan. Det var sådan lidt, okay, nu er det bare fordi vi kan. Og så, men så det var altså også en fræk scene. Altså hun var altså også meget fræk, hende der, han havde lavet. Jo, men det ser man jo ikke mere. Man ser jo ikke sådan noget mere. Det kommer jeg bare til at tænke, man ser bare alt i den scene, ikke? Det ser man sgu da ikke mere. Ja, altså, jeg synes, det er en meget, meget vigtig scene, den der. Altså det er... jamen, hør nu her. Okay. Det er jo det, at... Når man tænker ny teknologi og sådan noget. Ja. Altså, det er sådan, at det er den våde drøm. Den skal simpelthen med, fordi den ligger nummer et på listen over, hvad... Ja, VR6. Hvad er det første, du vil ligesom... Ja. Det er lige gangen efter manden med plæneklipperen. Ja. Ja. Ja, men er det ikke også i Johnny Mnemonic igen? Der er der også noget VR6, I mener. Så det skal, man skal bare lige se, at det har de. Det har og de. Og der er det også i... Så det hele, det vender bare tilbage. Der er det også i Minority Report, er der også en VR6 scene, så det skal være med. Ja, er der ikke også noget i Total Recall? Nej. Total Recall, er der ikke også noget i det? Der var tre patter. Nej, det er okay. Ja, okay, det kan så trumfe det. Men der er jo også i The Matrix, der er der også en der, det bliver så mindre grafisk, men det er en der The Lady in Red, ikke? Og The Woman in the Red Dress. Ja, nå. Ja. Men den der sex scene, meget, meget blødt lys, egentlig. Hvad for en af den? Den med damen, eller den med Van Damme? Mest den der med Van Damme cheeks. Med konen. Vi får lige etableret, at de elsker hinanden. Og... Ja. Og alligevel så gider han ikke at vente 2 sekunder på at høre, hun har noget meget, meget vigtigt i livet. Nej, det er også det. De har jo ringet fra arbejde. Hvad fanden forventer du? Jeg tænker også, at der er ikke meget detektiv over ham. Han ikke kunne regne ud, hvad det var, hun ville sige. Altså, det er sådan... Han er jo fuldstændig ligeglad. Han kan ikke bare lige sætte sig ned og... Jeg har ikke, men hun bliver også sådan tøs fornærmet, hvor han skal bare arbejde. Nej, nu skal I også være færre, det er fordi, at man skal tænke, at han kan godt fornemme, at det er noget vigtigt, og det vil han ikke sådan lige have videre, så skynde sig ud af døren. Det er sådan, der skal han have tid til at sætte sig ned og kigge hende ind i øjnene. Nå ja, og så lige tid til en gang sex mere. Blød sex bagefter. Gør de det? Nej, det er jo det, han har tid til. De når det ikke igen. Han skal bare arbejde. Og så kommer de der 2 skurke, og de er bare onde. Kæft hvor er de onde, de der 2 med de der mullets. Jeg er også onde ude. De ligner sådan 2 showwrestlere lidt, synes jeg. Det er sådan en WWF. Men sådan er det med alle skurkene her i. De har alle sammen sådan en eller anden ting. En eller anden gadget, en eller anden hat, et par briller, et eller andet. Langt hår. Ja. Det er fedt, de har sådan en chill. Det er fedt. Men hvem har der? Skulle der ikke nogen, der en hat på? Nej, ham med hvad det hedder, The Big Bad Guy, ham med håret og de der benskinner. Han, det bliver 2 bad guys. Jamen, ham med håret og benskinnerne. Ham, den der er høje, 2 med håret og benskinner. Ja, der er kun en, der har benskinner. Der er kun en, der har benskinner, ja. Den højeste af dem. Han har lidt ligesom, vi snakkede om Michael Myers i sidste uge, hvor han går lige så stille efter ham. Der hvor han flygter ind i storcenter. Han går bare lige stille, og så han ved... Han er stalking, ja. Han kan mærke vibrationerne fra, han tramper, at hvor han er han. Det må være sådan et eller andet... Der er mange bare det der glas der fra Jurassic Park. Dermed, jeg tænkte lidt på, at han var lidt ligesom ham der, The Macho Man, ham der fra WWF. Kan I ikke huske ham? Han lignede altså også en wrestler, det skulle ikke undre ham der, Randy Savage, hed han det? Det er der en, der hedder. Det var mere Asbjørn Riis, eller hvad fanden hed han, Asbjørn Hulk Hogan-klonen. Ja, det var Asbjørn Riis, ja. Men de der, det er rigtig nok alle skurkene, altså det var også det, jeg sagde med ham der i starten, ikke? Der har det der, der mangler en tand, ikke? Ja, der er mange gode sådan. Jeg synes, den er sådan lidt bygget op sådan lidt. Den er bygget sådan lidt op lidt sketch-mæssigt. Tænkte I på det? Fordi Maria, hun sad ved siden af, så når hun sagde, at Det er jo fuldstændig ligesom det der i en pornofilm, ikke? Altså det er fuldstændig, handlingen er ikke så vigtigt. Det handler mere om at komme til de der action-sekventer, hvor Van Damme han kan få lov til at vise, at han kan sparke og smadre folk, ikke? Det synes jeg nemlig ikke, han gjorde så meget her i. Og de er fede, de scener, hvor han gør det. Altså der, hvor han smadrer ham der i 20'erne. Det er fandme en fed scene. Lad mærke til, at han gemte sig bag en stol på et tidspunkt. Ja. Først gemmer han tilbage ved en sofa, og den bliver skudt i smadret, og så et bord bliver skudt i smadret, og så tager han en stol. Det kan jeg godt lide. Jamen, og inden vi kommer til 20'erne, så ser vi så, at hun bliver dræbt, eller han bliver dræbt, og hun bliver sprunget i luften. Og jeg tænkte sådan, det var da godt, de ikke skød ham i hovedet. Altså, fordi så er den film der, men altså... Det er altså, meget kendt i de film der, jo. Ja, ja, og så ser man det her close-up, ikke? Hvor han sådan skal få nogle følelser frem. Og han prøver sådan virkelig desperat at få nogle følelser frem, og sådan virkelig se devastated ud, ikke? Men det, jeg ved ikke, jeg synes ikke helt, han sælger den. Jeg kan ikke huske, den slutter det der close-up, hvor vi ser, hvordan han reagerer på det, han har oplevet. Han er Van Damme, han har ingen følelser. Men den scene, du snakker om, Morten, hvor han gemmer sig... Ja. Det var ikke så meget det, jeg lagde mærke til i den scene. Det var mere, at han springer ja, over for at gemme sig bag de her ting. Og han springer hver gang. Man ser ham ligge vandret i luften sådan cirka 5-6 gange i løbet af et minut. Det synes jeg, det er fedt. Og han ender så også med at springe ud af vinduet efter ham her. Ja, det er en fed scene. Det synes jeg også, den starter også fint med. Men jeg kan godt lide det der POV, der er fra fyldepinden, hvor han går der, og så der, hvor han sidder og laver de der stock manipulation der, ikke? Så man ser sådan en POV fra fyldepinden. Faktisk et trick, det der med at få et POV fra en ting, også et trick, man ser rigtig meget. Jeg kommer til at tænke på Breaking Bad. Kan I huske det? Der er tit, man sådan, det bliver brugt meget, det gør han meget deri. Og der er Vince, hvad der hedder, Vince Galligan, og der hedder. Galligan. Nå. Og så ser vi lige den her minidisk afspiller. Så tænker jeg, yes, minidisk. Det var fandme, det var et fedt format. Kæft, det var et fedt format. Og så, jeg synes da, han får vist sådan, altså, han får da vist, hvad han kan. Jeg synes da, altså, det er det, jeg mener. Altså, Van Damme er stadig sådan i sin prime her. Han laver det, hvor han løber op ad væggen, og han sparker den der pind over, og ja, han er rigtig sej. Men jeg ved ikke, for mig er det bare middelmådig Van Damme her i. Altså, jeg har ikke, det ved ikke for mig, det, jeg ved ikke. Det er ikke det samme. Der er bare et eller andet over den. Jeg ved ikke. Det, han løber ikke rundt i tætsidende cykelshorts og danser drunken dancing og smadrer mursten og altså. Det er rigtigt. Det er bare ikke det samme. Det ja, nej. Nej, men han er jo mere sådan. Det er jo mere, han er mere thinking man's action hero her, ikke? Jo. Jeg synes egentlig, han var sej. Jeg synes ikke, at de actionscenerne var så vilde, men det, jeg tænkte over, det var, at hold kæft, hvor er de 90'er-agtige, den måde at lave action på, den der måde. Ja. Det der med, at det er fedt at sparke, det der med, at det er fedt at kunne gå i spagat. Mm. Altså, det er en tid, der ligesom er overstået. Og der er stadigvæk et levn fra 80'erne, det der med, at han lige får den der, han lige bliver slået i kuglerne på et tidspunkt, en af dem. Altså, ja, der er både... Det var vi med i alle 80'er actionfilmer, det skulle lige huske i den her også, selvfølgelig. Men også det der på et tidspunkt der, hvor han fryser. Han var nice day, siger han så sparker han ham i stykker. Der er også den der kynisme fra 80'er-filmen, ikke? Det, der. Det handler ikke bare om at slå skurken ud, det handler om også at få dem til at sådan, de skal også lige lide lidt, inden de dør, ikke? Den er sådan lidt, den har jo lidt den... der hvor armen er frosset, synes jeg. Det ser fedt ud. Ja, det er faktisk meget fedt, altså. Og jeg synes det her igen, jeg synes det her koncept, det kunne fandme være fedt det her. Altså det er jo sådan, jeg synes den er lidt sketsbaseret, ikke? Fordi så er han i 20'erne, og så slås han der. Og så er han hjemme i sin lejlighed, hvor han slås, og så er det der med han, det er så også fedt der, hvor han hopper op i spagat, og ham der, han så får strøm, og så er det knivkampen, og jeg synes det er fedt. Jeg synes det er imponerende, at han kan hoppe ned fra gulvet af, og så op på den måde der. Altså der er jo alligevel et stykke, at han på os. Ja. Ja. Det er Van Damme, altså, det er jo Van Damme, ikke? Altså, han er bare King of Splits. Kæft, hvor han sejt det. Men jeg vil gerne have set ham sådan i flere tider. Hvad er det eneste, der gerne? Jeg vil gerne have set ham i Romerriget, og jeg vil gerne have set ham kick-ass i alle mulige tider. Bare Van Damme, der bare bliver sendt rundt i alle mulige tider, og så bare sparker folk i stykker. De har jo forsøgt sig, der bliver faktisk lavet en tv-serie 3 år senere. Gjorde det? Bare ikke med Van Damme selvfølgelig, men den kørte kun 9 afsnit, så det gik vist ikke så godt. blev også lavet en toer. Og så har de lavet en toer også, The Berlin Decision. Men en af mine kammerater har set den, han sagde, den det der resume, der er på bagsiden, det der med, at han bliver sendt tilbage i tiden for, jeg tror faktisk, han bliver sendt tilbage i tiden for at slå Hitler ihjel. det er kun med i filmen i 5 minutter, resten af filmen, det er en helt anden historie. Altså. Nå. Det er så meget med, det er sådan nærmest Roger Corman, der har lavet den med, han sælger den på en ting, og så er det faktisk en anden historie, der er i den. De havde navnet, så skulle de bruge den til et eller andet, måske. Ja. Ja. Yeah. Men det er jo også, det er jo en tegneserie, man tænker også jo. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst noget af det. Nå. Nej, det er sjovt, fordi jeg læste et sted stod der, jeg tror det var på IMDb, der stod, at den var lavet på baggrund af tegneserien. Og på ja. Wikipedia stod, at tegneserien blev lanceret samtidig med filmen som en fortsættelse. Okay. Og ja, det ved jeg ikke. Det kan jo ikke passe. Nej, det kan jo simpelthen ikke passe. Der står på Wikipedia, at den er lavet, filmen er lavet til en tegneserie på 2 bind. Der er filmen lavet om til det. Men den er jo oprindeligt en Dark Horse. Jamen er det ikke den nye, der er en Dark Horse? Skal vi se, udgivelse. Skal vi se, jeg sad og læste om det i går. Det kan jeg ikke finde igen. Det er også... Men jeg synes egentlig, selve sådan production designet mindede mig helt meget om politistationen også. Eller, man kan godt se det, Peter Heim, synes jeg. For det ligner lidt production designet i Outland. Hvad er det eneste, jeg tænker på det? At de der gange ligner lidt gangene i Outland. Men også når det er Peter Heim, så han er altid brugt rigtig meget sådan mørke og sådan noget også. Ja. Det er der faktisk også blandt andet i nogle af de scener der omkring huset, hvor de slås indenfor og udenfor og sådan noget der, at for eksempel, hvad hedder den, The Relic, forbandelsen hed den på dansk. Det er en af dem, at man i hvert fald ikke skal se på video, for eksempel, for den er simpelthen optaget så utrolig mørkt, at man skal se den for det første i et mørkt lokal, og man skal se den i god kvalitet. For så kan man ikke se, hvad der foregår, for den er optaget så mørkt, og det er Outland også. Mm. Og det er der mange af hans andre film, der også er. Altså, han er meget glad for de der mørke scener der, altså. Og så tænker jeg bare, at de der biler, de var fandme grimme, synes jeg. Kæft, jeg synes, de var grimme. Helt, de der biler. Ej, jeg synes, de var fede. Synes du, de var fede? Ja, jeg synes, de var mega fede. Det var, ja, de var det ligner lidt en Citroën. Men, som er pimpet lidt op. Men altså, ja, det ligner faktisk lidt de der C4'er, hvad det hedder, de der gamle nogen, der skulle hæves. Dem kan gå de der 80'er Citroën'er. Ja, ja, dem der med sådan noget lufthævning. Ja, dem der sådan kunne hæve bagenden, ja. Ja. Bare at de har fået endnu flere riller og sådan og bygget noget på eller sådan et eller andet. Jeg synes bare, de er så meget kluntet ud. Altså jeg tænker sådan, hvad fanden, selvom hvis man er rig, hvorfor fanden ville man køre rundt i sådan en grim bil? Det tænkte jeg. Den kunne jeg køre selv, jo. Ja, det er jo det, der er fedt, ikke? At vi har de her voice commands alle steder. Det er jo det, der var i Soren Deng her, var det forrige uge eller sidste uge, at der var i, hvor de kørte faktisk rundt i sådan en bil der. At de ikke skulle køre, hvor de bare tager stedet, hvor de skulle hen, og så kørte den selv. Okay. Jeg tror, noget af det, jeg synes, der var fedt ved de biler der, det var, at jeg synes tit, når man laver nogle fremtidsteknik og biler især, så er det sådan noget med runde, glatte former og sådan noget. Og det her, det var jo sådan en bokset-agtig bil, og det synes jeg, det var fedt. Jamen, okay, jeg kan godt se det. Jamen, det ligner faktisk lidt bilerne fra Total Recall, faktisk, som også er sådan totalt boxy. Hvis I kan huske det, da de kørte efter ham. Ja, det er rigtigt. Men ja. Det er bare en masse unødvendige dimser, der er oven på bilen. Jamen, jeg kunne også godt lide det her med, at man havde voice commands, som er meget sådan i dag, ikke? Det er også den vej, ting går, tror jeg, for mange ting, ikke? Altså, vi har jo Kinect, og vi har jo Siri, og vi har alle de her forskellige ting, ikke? Men så samtidig med det, så havde de så bånd og CRT-skærmen. Det var lidt fedt. Men altså, det er jo selvfølgelig, det var den tid, de var i også, ikke? De kunne ikke forestille sig ret meget andet end bånd og CRT-skærmen. CRT-skærmen, hvad er det? Det er de der gamle tv-skærme, hvor skærmen er sådan buet, og så er det sådan et katoderør, der sidder bagved. Billedrørsfjernsyn, ja. Billedrørs. Ja, billedrøvsfjernsyn, ja. Men jeg lader mærke til, at alle skærme i filmen, de var indbygget i væggene. Altså, det var meget... Nå, det er rigtigt nok. Det er selvfølgelig rigtigt nok, ja. Det er rigtigt nok. Der har de ramt hovedet på sømmet. Var jeg den eneste, der synes, at det hvordan her... Er de ikke også det i Blade Runner? Nej, hvordan sidder han der? Åh, hvordan... Er de ikke også... Så bare tænker på, at han kommer lidt... hjem i Blade Runner, og er det ikke også noget der? Og jeg tænkte også, at hans lejlighed var også lidt inspireret af Deckards lejlighed i Blade Runner. Den havde også lidt, og den havde jo sådan lidt noir-stemning også til sider, ikke? Mm. Men det er sjovt, de der fremtidsscenerier, de kan gå i to retninger som regel. Enten så går de i den hvide retning, eller også så går de i den mørke retning. Ja. Og den her, den gik lidt i den hvide retning med det der, hvis man ser interiøret på den bil der. Det var sådan, det var minimalistisk inde i bilen med sådan noget hvid læder eller sådan et eller andet. Ja. Det er rigtigt. THX 1138 er måske det ultimative eksempel på den hvide fremtid, og hvor Blade Runner er det ultimative eksempel på den mørke, dystre. Ja, eller Alien. Altså, det er jo lidt, du har ret, det er jo enten clean, det er bare sådan, alting er rent og pænt og nyt, eller også så er alting er slidt ned og smadret, og det er sådan de to ekstremer, man har, så kan man arbejde inden for dem sådan lidt, det er du ret i. Jeg synes, det var lidt den der straf, han fik, ham der hans tidligere partner. Jeg synes, det var sådan, det var bare, sentence is death, og så er det bare tilbage til tiden. Og, pff, det var sådan, det var rimelig hardcore. Den der straf, han fik, kan jeg huske det? Ja, for at lave noget finansielt svindel. Ja, i tiden selvfølgelig. Ja. Det er selvfølgelig, fordi det er så farligt, det her med at rode med tiden. Det er jo derfor, de bliver nødt til at straffe det så hårdt. Jeg synes bare sådan, okay. Der var heller ikke, der blev ikke ført noget ret meget forsvar eller noget. Det er jo sjove er jo, at de er så sure over, at der er nogen, der går tilbage og roder med tiden, men de skyder fra højre til venstre og smadrer ting. Og, altså, de er jo fuldstændig ligeglade med, hvad de selv laver. Men de vil bare forhindre, andre laver noget. Altså, det giver ikke mening, hvis vi ser på Butterfly Effect eller Sound of Thunder. Den måde de tænker på det, så kan den mindste ting jo ændre alt muligt, og her ændrer det stort set ingenting, lige meget hvad der sker. Bortset fra penge. Ja, masser af penge, det er altid, det er universalt. Jamen på den måde bliver det lidt rodet, ikke? Altså hvis man skal lave sådan nogle tidsrejsefilm, så skal det også være stramt, og alt hvad der sker skal på en eller anden måde give mening, og her er det sådan lidt, nå ja, så rejser vi lidt frem og tilbage, og så sker noget, og så altså det er lidt ligegyldigt, det bliver lidt ligegyldigt med de der tidsrejser næsten. Ja, altså det er ikke sådan, det virkelig ændrer noget. Jo, der er der på et tidspunkt der, hvor han kommer tilbage igen, og han så he changed the future, som man siger, så lige pludselig så han, hans hår er, ham der er hans makker, hans hår det er pænt, ham der er VR6, hans hår er pænt, og hans chef kan ikke kende ham, og de ikke venner mere og sådan noget, men altså, det er ikke sådan helt vildt ændret, vel? Det er sådan, åh ja, det er lige sådan lidt ændret, ikke? Altså. Nej, og ja, nej, det spiller ikke så stor en rolle. Det var mere hans private anliggender som med konen og sådan noget. Ja, og det bliver også mere sådan, altså jeg synes igen, det bliver mere den der, den får tager den her karakter af at være sådan lidt episodisk, eller sådan lidt sketch-agtigt, ikke? Det er sådan lidt, okay, så skete der det, så skete der det, så skete der det, men, og så til sidst, så hænger det lidt sammen, men det er sådan lidt, manuskriptet er sådan lidt, det ved jeg ikke, det stikker sådan lidt i mange retninger, synes jeg. Jeg tænkte også, altså, ja. Altså, da jeg hørte, vi skulle høre Time Cop, så tænkte jeg straks på den eneste scene, jeg kunne huske derfra, som på en eller anden måde er en... sådan en lidt latterlig scene, men samtidig er den sådan mega ikonisk, og det er der, hvor han rejser tilbage i tiden, og så kommer der en lastbil bagfra, og så når han lige at dukke sig. Mm. Altså, det, når jeg hører Time Cop, så er det billede, jeg får. Og det okay, er så kommer vi. Nu er vi nødt til, nu kommer min største anke ved den her film. Vi er nødt til at komme dertil. Det er. Du sidder og putter med det. Kom med det. Ja. Han rejser tilbage i tiden i en bil. Han sidder i en bil. Ja, og så kommer han gående. Jeg ved ikke, om det gående, kommer nu. Gående i tilbage til, hvad det hedder, i fortiden. Gående, jeg ved ikke, bilen forsvinder. Ligesom Terminator, vi kan ikke tage materielle ting med, bortset fra tøj og våben. Men bortset fra alle sådan nogle ting, så kan vi ikke tage den med. Jeg ved ikke, hvor bilen bliver. Han stiller den et eller andet sted ind i tidsdimensionslommen. Ind i muren. Og så går han ud af den. Og det er ikke det værste af det hele. Det kan vi få mig til at rive hårdt. Det værste af det hele, det er... når han går tilbage igen, så ender han kraftedeme med tilbage i bilen. Også selvom han har folk med. Hvad så hvis han har mere end en med, fordi der er jo kun en ekstra plads i bilen? Så må det sidde oven på hinanden. Jamen det giver ingen mening. Det er fedt sådan, jeg ved ikke, jeg har tænkt på sådan, jeg har lavet også en almulig teori, jeg tænkte sådan, er det bil, den der, han trykker på den der, hans bryst der, er det så i virkeligheden, så kalder han på bilen, eller har han en lille bil, der bliver stor, eller hvad er det, der sker, fordi hvordan fanden kommer han lige ind og sidder i bilen igen, det er rigtigt nok. Så passer det bedre med en DeLorean, som kommer ned fra himlen med, med Doc Brown, som lige henter en op, altså det her, det giver bare ingen mening. Jeg har også et andet spørgsmål så. En anden ting, der virkelig nærer mig med den her film. Det er det her med den her chip, som ham her, Ron Silver, skal blive rig på. Han tager tilbage i tiden, og så siger han til ham selv, du skal ikke sælge dig ud af det her selskab. Du skal blive, fordi så bliver du rig. Så ham der er hovedudvikleren af den her chip. Ham skyder han i hovedet. Så tænker jeg lidt, den her chip, bliver den så stadig udviklet? Fordi den må jo være færdig der, jo. Ja. Det er jo det der kæmpe, kæmpe printboard, som han bliver smadret ned i. Men ja, Christoffer, men det er simpelthen, ja, så Nu tænker du for meget. Okay. Han var bare chefen, han var ikke mastermind. Men som sagt, jeg kan rigtig godt lide ham der, Ron Silver. Jeg kan godt lide, han sidder og spiser nødder, samtidig med hans medarbejder. Jeg fik helt vildt lyst til chillenødder, da jeg så den film. Det er fedt, han sidder der og spiser nødder, og så smadrer han, og så spiser han bare nødder videre. Og han er bare, han har virkelig nogle af sådan filmens bedste sådan replikker, synes jeg. Hvorfor er han så god til at spille bad guy? Det er han bare. Altså, der er også, altså han har håret, altså douchebag. Altså, sådan virkelig douchebag hår. Ja. Jeg elsker også det, altså også der, hvor han kommer tilbage, så siger han, What is this? Siger ham der forskeren, så siger han, It's me. It's him. No. It's us, ja. Det synes jeg er fedt. Det kører bare langt, det synes jeg er fedt. Men det fede er også, at når man ser ham i de forskellige tider, ikke, at da vi ser ham første gang i 94, eller hvad fanden nu der, virker han også som en hård negl. Så ser vi ham ude i fremtiden, langt ude i fremtiden, 2004, hvor han rejser tilbage. Så den hårde gut, som han spillede tilbage i 94, er nu sådan en blød gut, som ikke rigtig kan klare noget, som bare tager imod over det. Jeg synes, det er fedt den måde, at han spiller forskelligt, eller den måde, han kan nuancere sig. Ja. Også når vi ser to af ham. Jeg synes, det kører rigtig godt. Det fungerer. Jamen, han stjæler jo den her film fuldstændig. Altså også det der, hvor han siger, never interrupt me when I'm talking to myself. Det er nogle fede replikker. Og hans plan er at blive så rig, at han kan få præsidentposten, fordi så kan han være ligesom, it'll be like Reagan, ikke det, han siger, fordi han skal være så rich, and han har ikke behøvet at lytte til nogen som helst, han bare kan gøre, han it be like the 80s again. Det er jo stort set House of Cards, bare med Van Damme. Bare med Van Damme og tidsrejse. Ja. Men det er faktisk fedt, at det er så blatant, det der med, at hvis bare man har penge nok, så kan man købe sig til præsidentposten. Og det er måske ikke en radikal påstand i dag, men på det tidspunkt, der synes jeg da nok, at... Ja, det virker jo meget som sådan en Lex Luthor-plan, faktisk. ja. Men også bare det her med, jeg kan godt lide, at han siger, at han skal være så rig, at han ikke behøver at lytte til nogen. Altså, han skal bare være så rig, og så skal det hele bare være ligesom the 80's igen. Alle de rige skal bare blive rig. Han er totalt magtkapitalist, ikke? Altså, ja, han er jo sådan en rest fra 80'erne. Han er jo sådan en yuppie, altså. Ja, han er sådan en yuppie, ja. Han er sådan en super yuppie. Paul Gekko versus Van Damme, nærmest, altså. Ja. men der er også et problem mere med den her, nu er vi inde i de her sådan ting, der itcher os. Hans plan til sidst. Jeg forstår ikke hans plan til sidst. Han står inde i huset til sidst. Yes. Huset er ved at springe i luften. Så siger han, det gør ikke noget, at huset springer i luften nu. Jeg dør, men min unge jeg bliver stadig præsident. Okay, tænker jeg så. Hvor gammel er du? Er du 80 år gammel, eller hvad er du? Fordi han ser altså ikke så meget ældre ud, ham der står inde i huset. Nej, for det han mener, det er jo, at det han... Da han springer i luften, der har han ændret tidslinjen så meget, sådan at han selv ikke ender i den situation. Men så dør Van Damme jo heller ikke. Jo, fordi den gammel og den... Begge Van Damme'erne er der, så de dør begge to. Begge Van Damme'erne. Det er dobbelt impact. Det er dobbelt impact, ja. Det er dobbelt impact. Verden blev lige dobbelt så god. Ja, yeah. Okay. Jeg synes, okay på den måde. Fordi så kommer han jo aldrig til huset. Og så jeg tror, det er prime, vi er inde i nu, Christoffer. Jeg tror, du skal have et diagram op på væggen. Ja. Hvorfor vil han... Et andet spørgsmål, det er, hvorfor er hans ultimative plan at blive præsident? Altså et job med rigtig, mening, rigtig meget ansvar og rigtig mange beslutninger i løbet af dagen. Altså, for, altså hvis han nu bare fik alle de penge der, som han går efter, så kunne han jo bare leve det fede liv. Ligger fede den ved poolen. Jamen det, men, han er jo senator. Han vil have en, han kan banke ind i siden på indersiden af Cadillac'en, altså. Af limousinen, altså. Jo, men man kunne jo også sige, at hvis han bare stjal alle penge i hele verdenshistorien, og det kunne han jo gøre, så kunne han jo komme tilbage, købe alt det militær, han overhovedet kunne få fat på, og så kunne han jo bare sige, okay, nu vil jeg have... Altså, kunne det, sådan, det var sådan en Lex Luthor-plan, så nu vil jeg have verdensherredømme. Altså, hvorfor stoppe der? Ja, hvorfor stoppe der? Ja, ja, og det jeg synes, de mangler at svare på, alle dem, der gerne vil have verdensherredømme, det er, hvad de vil bruge det til. Ja. Ja, men det er jo, det er jo ikke noget, de nogensinde kigger, at de tænker nærmere over, altså en film, altså. Så er vi tilbage lidt i det der Terminator-scenariet, ikke? Fordi hvad vil Terminator-robotterne gøre, når de har udslettet alle mennesker? Hvad vil de så gøre? De lever kun for at udslette menneskerne. Så slukker ja. Ja. Ja. Og så kan de måske begynde at udvikle sig der, og udvikle deres egen sådan samfund og kultur. Jamen, så er du over i Matrix. Jeg tror bare, færdig. Ja. Mission accomplished. Slut. Ja. Ja. Så venter de på, at der kommer en alien fra en fjern planet, og så æder en pille, og så går i opløsning, og så kommer verden igen. Ja. Men den der slutning ude i det hus der, hvad synes I om den? Jeg synes, det er en lang slutning, det der med, at de slås på taget, og falder ned, og ikke falder ned. Og... Men jeg kunne ikke sådan lade være at tænke på det der med, at hun kravler op på taget, mens hun er højgravid, eller mens hun er gravid, ikke? Er det ikke også sådan lidt farligt, tænker jeg? Hun er ikke højgravid. Nej, hun er ikke højgravid, men alligevel... Altså... Så ville han nok have opdaget det lidt før. Ja, okay. Der er noget, jeg vil fortælle dig. Ja, jeg okay, har ikke bare spist helt mange bøger. Men det er rigtig godt, de bruger jo meget af stakes, de bliver også lige raised, ikke? Fordi så falder hun ned, og så hænger hun på ham, og så og sådan noget... ja. Det er sådan lidt... Han er utrolig, han holder hende godt der, og bliver stampet. Ja, det må man sige. Jeg synes bare, den er sådan lidt... Jeg tror egentlig, vi er meget tilbage ved det der nu, at jeg synes, den er sådan lidt gumbetung, ikke? Jeg synes egentlig, den er ret underholdende, indtil at hun double-crosser ham, hende der agenten der, hende der er med. Så synes jeg, så går den sådan, så ved jeg ikke, så bliver den sådan lidt, så prøver den at være klogere, end den egentlig kan holde til. Altså, den er egentlig bedre, når den bare er sådan en actionfilm. Og så får vi den der sådan lidt, det bliver sådan lidt gumbetung, og sådan lidt tung, den der slutning, ikke? Vi får godt nok lige nogle one-liners der, hvor han skyder kuglerne af ham der, et eller andet. Ja. Skyder kugler. Han er ved at redde sin kone alt muligt. Skyder kuglerne af en bad guy, så siger han, that's gotta hurt, eller hvad that's han siger. Gotta hurt. Ja. Ja. Men det skulle da være, ellers havde det ikke været fandam, altså. Nej. Men det er lidt sjovt, det vi snakker om, at skurken Ron Silver faktisk er den mest spændende i filmen, altså. Ja. Fordi at Peter Hyams har jo lavet tre film sammen med fandam. Han har lavet den her, og så har han lavet Sudden Death, som jo den der Die Hard i det ishockeystadion. Mm. Og der er det sådan set også skurken Powers Booth, at der er den mest spændende hele film. Han spiller simpelthen så fantastisk overspil i den, altså han er genial i den film. Og i den sidste af Peter Hyams har lavet, indtil videre i hvert fald, der er det Enemies Closer, og der er det Van Damme, der er skurken. Og han er også helt klart det bedste i hele filmen, fordi at de to andre, der sådan set skal være helte i den, de er ikke særlig spændende overhovedet, men Van Damme, den måde han spiller skurken på i den der, det er også helt klart det bedste i filmen. Og det er lidt sjovt, at det er skurken, altså, og det er da åbent, det er der mange af de andre Peter Hyams filmer også, der gør. Den der End of Days med Schwarzenegger. Nå, ja. Der er det også skurken, der er det Gabriel Byrne, som djævlen er den mest spændende. Schwarzenegger, han er sgu ikke særlig interessant i den, selvom han kæmper mod djævlen, altså. Men i Outland, der er det Sean Connery, der er mest interessant. Ja, altså der har de så ikke helt kunne... Der er det jo så heller ikke den mest spændende skurk, der er den, så vidt jeg husker. Nej, men det er jo ikke sådan rigtig en, det er jo flere. Sådan, hvis ja, det er jo flere, det er jo rigtigt. Ja, ja. Men altså, det er lidt sjovt det der med, at det er der rigtig mange af Peter Hyams' film, at det er skurken, som man nærmest føler, han har mest interesse i, mest sympati for, at der skal være den mest spændende. Ja, men jeg tror bare, jeg synes også, den tabte også bare sådan lidt, tabte sådan lidt pusten på det, hen mod slutningen. Altså, jeg synes, fordi man får heller aldrig rigtig at vide det der med, at det virker sådan lidt, det der med, at hun double-crosser ham, det er sådan lidt, okay, hvorfor gør hun det? Det er sådan, hvad, det får vi aldrig at vide og sådan noget. Det er sådan, ah, det ved jeg ikke. Det bliver bare sådan lidt tungt, synes jeg. Det ved jeg ikke. Jeg sad bare sådan, åh, jeg sad. Man har også regnet den der slutning ud lang tid i forvejen, ikke? Det der med, okay, nu skal jeg tilbage til hus der, og så er det den aften, og bla bla bla bla. Og så får vi den der meget, meget lange, frygtelige slutning, hvor alting bare er totalt lykkeligt, ikke? Altså, han er sammen med konen, og han har fået et barn, og der er bare bliss og happiness. Ja. Og alt muligt. Men selvfølgelig, de kunne godt have twisten til sidst med, at hun har lige nogen, skal fortælle ham, at hun vil skilles. Altså, men til skolen. Altså, det der med slutningen, der er et eller andet med det der med, at han kommer tilbage, efter at have været rejst tilbage i tiden. Ja, han kommer tilbage til nutiden, ja. Og så kan han ikke huske noget. Eller han ved ikke, hvad der er sket. Og ja. Hans chef er lige pludselig levende igen, og de hilser på hinanden. Og han kommer hjem. Nej, han siger, at han ikke kan huske det. Han kan godt huske det, men det er bare, fordi han vil vide, hvad der egentlig er, der foregår. Så lærer han som om, han har haft sådan en hukommelsestab. Er det det, der sker? Ja. Ej, det fattede jeg bare slet ikke. Det er ikke, fordi han ikke kan huske noget. Det er ikke, fordi at tidsrejsen har gjort, at han har glemt det. Det er bare, fordi han ikke vil fremstå mere mærkelig, end han er. Altså. Jeg troede, han ikke vidste, at han havde fået et barn, som nu var så og så gammelt og så videre, som så kommer og løber ham i møde og sådan noget. Jeg tænkte, det må være rimelig weird. Okay, nu giver jeg lige ham her et lille barn. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt, ja. Der er jo nok en del over det, han ikke lige har haft med ham at gøre sådan. Men ved han godt det? Han ved godt, at han har et barn, eller hvad? Ja. Det tror jeg ikke. Nej, ja, det er ikke andet, han ved, altså han har jo ikke levet de der liv. Altså han har jo levet den tidslinje, som vi følger. Ja. Ja, og det er jo, hvem har så lavet barnet? Fordi hvis han har været det. Har... Det har han jo. Hun var jo gravid i første omgang også jo. Nå, ja, selvfølgelig ja. Men... Og så er hun flere på tidslinjen, så rejser han. Og det er jo derfor, at den her film ikke giver mening. Det er jo derfor, vi har det, som vi ser i Primer. Spoiler, hvis I ikke har set Primer, så lad være med at... Nå. Hvor der kommer flere udgaver af samme person, samme sted. Ja. Fordi at når det hver gang, de rejser rundt, så kommer der en ekstra. Ja, fordi han forsvinder jo ikke bare. Det er jo det der Primers pointe. Ja. Og til sidst har de så mange, de ligger oppe på loftet. Og... Fordi det tidspunkt, hvor Van Damme han rejser tilbage til 2004, ja. Så løber der jo en anden Van Damme rundt et eller andet sted. Og så må han bare gå i opløsning. Eller så har tingene spundet sig sådan, at det passer med, at han lige har været ude på en tidsrejse, og så kommer tilbage der. Ja, jeg tænkte også på det der med, at de ikke, samme objekt må ikke opretholde sig i samme rum, eller hvad var det, de sagde. Ikke? Men det gør det jo ikke, hvis du rører ved hinanden, så er det jo ikke samme rum. Så er det jo rummet lige ved siden af. Men altså. Hvis du rører ved hinanden, så er det jo samme sted samtidig jo. Nej, så skal du stikke hånden ind i manden, hvis du skal være samme sted samtidig. Det er også det, man gør, hvis man kommer for tæt på hinanden, kunne vi så se. Ja. Okay. Jeg forstår godt, hvad du mener, men altså det er jo... Men er det den, jeg tror ikke, man skal nærtænke det så meget, det tror jeg ikke. Nej, helt. Men den er sådan lidt, jeg ved ikke, den her film, jeg er sådan, den er sådan lidt, der er så mange ting, jeg synes, der skulle fungere i den, men alligevel så synes jeg, den ender med bare sådan at falde ud af. Men det er faktisk noget af det, der sker i... Hvem siger også, at vi ikke sådan ligesom går ind i hinanden på det atomare plan, hvis vi rører ved hinanden? Så bliver det sådan helt metafysisk. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Det er faktisk noget af det, der er lidt sjovt i den der About Time, at når de rejser i tiden der, så når der... I hvert fald nogen af dem, jeg kan ikke huske dem alle sammen, det ved ikke, om du kan huske Niels, men der kan de godt huske, hvad der er sket. Når der er noget, der ændrer sig i, altså når vi kommer til en ny fremtid, fordi de har været tilbage og ændret noget, så ved de godt, hvad der er sket i lige bortset fra et tidspunkt i forbindelse med noget, nej, det kan jeg ikke sige, det er ret meget spoiler. Men det er jo også det, der er så fint ved Primer, Morten, det er jo også det der med, at den viser også sådan, hvad den psykologiske impact har på mennesker, der rejser i tiden. Altså, de kan jo huske alt, hvad der er sket, men det kan de andre ikke, og sådan noget. Det er ret fedt, synes jeg. Det synes jeg også. Det viser Don Darko egentlig også på en ret fin måde. Men jeg synes, den der til sidst, vi bliver nødt til lige at runde den der meget, meget frygtelige effekt til sidst. Og kæft, hvor er det lort lavet. Det der blodeffekt, det minder mig lidt om en meget dårligere udgave af blodeffekten i Blade. Den der slutning. Åh, ja, sgu da. Ja, hvor han bare bliver sådan der blop. Hold kæft, hvor er det ringladet. Ja. Altså, og det er bare ringladet, period. Altså, ja. Det... Er det det? Jo. Jamen, det ser uhyggeligt ud. Det ser ikke ud til, det er rart. Nej. Nej, det gør det bestemt ikke. Nej, det er rigtigt, Kasper. Men er det fordi, det er dateret computereffekt? Ja, det tror jeg. Jeg vil hellere have haft det. Fordi det ser du det med briller fra i dag, eller det er sådan generelt dårligt lavet? Fordi jeg tænkte også over det, men gad vide, om ikke bare det fordi, at det sådan er, okay, det kan man virkelig se, det var 1994-agtigt, det der. Men selv efter 1994 standard, synes jeg, det er ringen lavet. Altså, kan du godt sige det nu? Kan du godt se hvordan det er lavet i The Thing? Der ser det da ret godt ud. Ja. Der ser det mega fedt ud. Jamen det er det. Så det kan godt laves godt. Eller Aliens eller nogle andre film. Ja. Så du kan jo godt lave det godt. Det er bare fordi det er det der lazy computergrafik der. Men, ja. Jeg kan godt lide at han siger til sidst til Van Damme også. Der siger han, you turned a simple ordinary murder into a bloodbath. Så mangler vi bare noget new order. Så er vi... skal vi lige... Han har de bedste replikker i den her film. Ja. Skal vi lige... Han er en flot mand. Wait for it. Ej, vi skulle have været hurtigere. Det er langt siden, vi skal Blade, hva'? Blade? Vi skal ikke se Blade igen næste gang. Blade 3. Nå, jeg har lige lidt follow-up på noget, Niels sagde tidligere. Jeg var, mens I sad og snakkede, så var jeg inde og læse på Wikipedia. de to Dark Horse udgav samtidig med filmen i september 2, eller 1994, udgav de to comics. Okay. Ja, samtidig med filmen. Så jeg ved ikke... Så den er kommet af filmen, det der er kommet, hvis der er kommet nogen senere hen. Altså, de lavede den sammen, jeg ved sgu ikke. Ja. Men har de ikke tit gjort det Dark Horse? Lavede de ikke egentlig også noget efter, hvad her det? De har lavet Firefly, Serenity. Er det ikke også dem, der har udgivet? Er det ikke Dark Horse, der har lavet Serenity forestillelserne? Og de har også lavet, er det ikke også dem, der har udgivet noget af Buffy og sådan noget, den jo. Sæson, der ikke bliver lavet i fjernsynet? Jo, så de har også... Whedon. Jeg ved ikke, om han... skal lige se. Jo, det er Dark Horse, der lavede Serenity i hvert fald. De skulle være rigtig fede. De fortæller alle historierne om Preacher og alle dem der, som vi ikke hører i... Man får alle forhistorierne. Ja, som vi ikke hører i filmen eller serien. Det er ikke en særlig god film, Serenity. Hvad? Tak fordi du ville være med, okay. Kasper, ellers det var sgu hyggeligt, den tid det varede. Hovedpersonen. Altså du kan sige nok så meget om Christopher Nolan, det men Serenity kan du kraftedeme ikke. Lad mig nu lige sige, hvad jeg har mit lille piece her. Hende der spiller Serenity, eller det er, okay, Serenity er rumskibet, men hende der spiller River hedder hun, ikke sandt? Ja, du skal ikke svinde Summer Glau til. Hun er simpelthen den mest uinteressante karakter, og hun har intet i den film. Det hele det bliver båret af kaptajnen der. Hvad hedder han? Fillion. Ja, Nathan Fillion. Et eller andet. Castle. Ja, Castle. Og så, altså det er sådan lidt... Okay, ej, det er fandme ikke nogen særlig god film. Har du set serien også? Nej. Okay. Okay, jeg har nemlig også kun set noget af serien, så jeg har ikke set filmen endnu. Jeg har nemlig hørt, at man bør se serien, inden man ser filmen. Jeg så faktisk filmen i biografen, før jeg så Firefly, og jeg synes, jeg var godt underholdt af den i hvert fald. Okay. Jeg var til presseforestillingen med Gert at se filmen. Det var ret fedt. Vi var inde samtidig med anmelderen fra Nordjyske Stifttidende. Han kom sådan halvvejs, mener jeg det var, og gik ikke ret lang tid efter. Eller kom, han var der ikke ret lang tid, og så ugen efter, så sagde han, det var en forfærdelig film i avisen der, og han er jo helt tydeligvis ikke set noget af den. Han er ikke at falde i søvn til, ligesom Niels Frid gjorde til Star Wars. Hvad for en Star Wars? Okay. Gamle? Phantom Menace, tror jeg, det var. Ja, okay, det er fair. Men så anmeldte han alligevel. Det er også okay. Jeg kan bare sige, at noget af det fede altså, ved Serenity, det var, at altså, netop fordi, at kaptajnen der, han ikke har superkræfter, ligesom hun har, så bliver han en believable character. Og hans slåskamp med ham der, The Assassin, Ja, de er rent faktisk spændende, fordi at han kan blive såret. Altså han kan godt komme til skade, hvorimod hende der superkvinde der, hun er fuldstændig uinteressant. Jo, men hun har jo en baghistorie, og det er jo det, man får i serien, hvor man ser, at hun er meget skadet. Det ser man så også i filmen, men det ved jeg ikke. Også bare den måde, hvor det hele er sådan en godt mix af sci-fi og western, og alle karaktererne har en sjov baghistorie, og er lidt skøre og skæve, og det, jamen, det sådan, ved jeg ikke. Sådan ligesom kommer. Det er et univers med et rigtig godt potentiale. Kommer, ja, ligesom kommer som Professor's Aliens, der morgen. Ja. Altså, den er jo ikke på højde med Cowboys vs. Aliens. Nej, det er klart. På nogen måde, altså. Det er klart. Det er også svært at lave noget, der er så godt. Ja, det er så godt gennemført. Ja. Det er det. Mm. Det er det fandme. Det er det. En anden ting, jeg synes, jeg lige... Sound of Thunder, det ved jeg ikke, om I nævnte, men det er også Peter Hyams, der instruerede den. Meget sjovt. Ja, det har blevet nævnt også. Ja. Jeg læste lige også, mens det var en af jer, der snakkede. Du er opmærksom. Jamen, jeg kan godt lave to ting på en gang. Det er faktisk jeg hørte ikke lige, hvad jeg snakkede om. Men jeg læste i hvert fald resuméet samtidig med. Og de går noget længere end novellen. Og det kan jo godt være derfor den, fordi der er de tilbage til flere ture. Kommer tilbage. Mm. Og det lyder meget underligt. Men skal vi lige, altså jeg kom også, nu snakker vi om bedste sådan, tidsrejsefilm. Hvordan har I det så med Van Damme? Hvad er jeres yndlings Van Damme film? Bedste Van Damme tidsrejsefilm, det er klart Time Cop. jeg sad og tænkte på, hvad for en der faktisk var min. Jeg kan også rigtig godt lide Hard Target for eksempel. Bloodsport. Og Bloodsport selvfølgelig også. Det bliver ikke bedre. Det bliver meget jeg tror faktisk Hard Target er min, Bloodsport. Er min sådan, number one. Men du er mest i Bloodsport, Morten. Jeg elsker Bloodsport. Det er simpelthen... Den er fantastisk. Jamen, den er virkelig dårlig, men den er rigtig fed. Altså, jeg kan også rigtig godt lide Bloodsport, men jeg synes faktisk, en af hans nyere... Han laver jo stadigvæk film, og til forskel fra Seagal, så laver han faktisk film, der stadigvæk er ved at se. Og han har lavet en, der hedder In Hell fra 2003, hvor sådan en fængselsfilm. Som faktisk er rigtig god, sådan en rigtig mørk fængselsfilm. Selvfølgelig skal han slås ind i fængsel også, når nu er Van Damme. Men det er en, hvor man faktisk godt kan se, at han forsøger da i hvert fald at spille skuespil i den. Altså. Er det et remake af Death Warrant? Nej, ikke helt. Det er selvfølgelig, Death Warrant foregår også i fængsel, det ved jeg godt. Ja. Men det er med instruerede Ringo Lam, ham der har lavet en stærk Hong Kong film og så også lavet Maximum Risk og Knock Off og nogle af de der ikke helt så gode Van Damme film, men han har så de har lavet på film senere også og Knock Off, det er ikke ham. Men altså In Hell, det er nok en af mine favoritter Van Dams. Men i Death Warrant, der er jo ham der med for Cobra, hvad hedder han, The Sandman. Ham, der spiller The Sandman i Death Warrant, det er ham for Cobra. Det er ikke ham Maniac Cop, er det ikke ham? Er det ikke ham med kæber, med hagen? Er det ikke ham? Jo. Er det mig, der husker forkert? Ja, det er mig, der husker forkert. Jeg troede faktisk, det var ham fra ham, der bliver sat op på krogen i Cobra til sidst. Men det var det. Brian Thompson. Det var ham, men det er det ikke, kan jeg sige. Men han er også sådan lidt... Han har været med i så meget andet. Han er jo med i den... Brian Thompson er også med i den der usandsynligt fantastiske Mortal Kombat 2. Men jeg husker faktisk Death Warrant, som er meget fed. Ja, men det er den også. Altså, det er sådan en meget typisk 80-90 actionfilm. Men... Jeg ved ikke, om jeg ville synes, den var god i dag igen. Det kunne være, at vi skulle have set den i stedet for, fordi jeg tror faktisk, det er en bedre film. Men Hard Target synes jeg også er fed, og Double Impact synes jeg faktisk også var fed, da jeg så den. Nowhere to Run var ikke så fin med. Den ved jeg, du har set for nylig også. Nowhere to Run er ikke særlig god. Niels, den så du for nylig. Den er udmærket. Den er også sådan lidt western-agtig også. Det er jo nærmest en fremmed kommer til byen, skal beskytte enken mod de onde skurke. Altså, det er jo den så simpel en historie. Altså, jeg synes, den fungerer meget godt, altså. Men er det ikke i Nowhere to Run, hvor han nærmest ikke sparker? Jeg kan bare huske... Og der er ikke så voldsomt mange action-scener med den, men de scener, der er med den, er ganske udmærket, og så også... altså, den er instrueret af Robert Harmon, ham der lavede The Hitcher også. Og det er jo ikke de store actionfilm, han sådan rigtig er kendt for, men det er mere sådan, den er lidt mere nede på jorden i forhold til den Van Damme-film. Den er, jeg synes, den er ved at se. Altså. Der er også en film som Lionheart, hvis man vil se ham kæmpe en masse. Det er jo sådan en rigtig, hvad hedder den? Det er UFC in UFC. Ja, lige præcis. Altså, hvor han bare skal kæmpe sig til toppen, ikke? Ligesom Bruce Lee, og så vinder over bossen. Ja, det er der, hvor de slår sig ned i den her tøbløs. Var det den dansk? Hed den det her hjemme? Den hedder bare... Ja, Lion the Street Fighter. Ja. Underligt. Det, jeg har haft den på video engang. Der hed den der i hvert fald. Ja. Og den amerikanske... Men en af de værste, han er det nok Street Fighter. Den, og det er samme år som Time Cop. The Quest er heller ikke sindssygt god. The Quest er fed. Åh, den er fed. Hvad for en ser du, Morten? Den er, altså, The Quest er, hvad Mortal Kombat burde have været. Jeg synes også, at The Quest er rigtig fed, altså. Altså, den... Han var også med... Der går de ned i detaljerne med, hvad de forskellige kampformer, det er sådan noget, der, det er monkey style og sådan noget der. Det er fedt. Jo, hvad med Cyborg? Er nogen af jer, der set den? Den havde jeg på VHS. Ja, helten. Ja. Den er ikke særlig god. Men jeg har ikke set den i mange år. Jeg ved ikke om... dengang synes jeg ikke, den var særlig god. Nej, jeg havde købt den på VHS, så jeg var nødt til at se den en masse gange, og så bliver man omvendt. Det var jo den, hvis man læser nogle af historierne bag, hvad den kom fra, det var jo den, at de der sets og forskellige ting, de har lavet til Canons Masters of the Universe 2'eren, det er dem, der er blevet brugt til Cyborg, fordi lige pludselig havde de ikke... Dolph Lundgren med, og så havde de så Van Damme, og så havde de ham på kontrakt, som du sagde tidligere. Så var han med i Cyborg. Og så instruktøren Albert Pieren, da han lavede sig manuskriptet sådan meget, meget hurtigt, så alle personerne i den, de har navn efter guitarmærker. Van Damme, han her Gibson Rickenbacker, og skurken, han her Friend of Tremolo, og sådan noget, og Marshall Stratt, og sådan noget også, altså. Han er lige, hvis han, jeg kunne forestille mig, at han spiller guitar, og så nu er også rigtigt i virkeligheden, ham med Albert Pieren. Så han lige sidder og kigger den på sin guitar. Hvad skal personerne hedde? De skal hedde det, og de skal hedde det. Hvad med Double Impact? Er nogen, der har genset den så for nylig? Jeg har set den for nylig, eller ikke for nylig, jeg har set den inden for sidste år. Det er ikke den med ham basketballstjernen, der er vel? Nej, det er Double Team, det er den med Dennis Rodman. Åh, ja, den er ringen. Ja, den er fandme ringen. Jeg synes, at den er så overgivet, den er god. Altså, fordi den er, den, hvor det hele, hvor Colosseum springer i luften til sidst, de står og gemmer sig bag en Pepsi-automat, tror jeg, det er. Det er meget sjovt. Det er ikke Double Impact, det er den... Det er Double Team, der hvor Mickey Rourke, han er med som skurk, hvor han har lagt landminer ud i hele Colosseum. Jeg tror fandme, jeg var inde og set Double Team i biografen, og jeg kan huske, jeg glædede mig hver gang, der var en ny Van Damme-film, og det var bare en skuffelse. Jeg tror også, det er en af de sidste, der har været i biografen af Van Damme, så jeg vidste faktisk ikke, den har været. Jeg så den på video dengang, men optaget med Maximum Risk, der tror jeg faktisk, de kom i, og så måske også Double Team, ja. Maximum Risk har jeg faktisk heller aldrig set. Der var nogen, jeg stoppede sådan lidt af på, Maximum Risk. Det er også en af dem, hvor han spiller to roller. Van Damme, han står ikke og spiller så meget, han spiller ikke over for sig selv, fordi han spiller sin bror eller fætter eller sådan noget, nej, det må være hans bror, som dør i starten af den, og så skal han hævne ham. Men du siger Double Impact, den holder stadig, eller? Ja, altså hvis man lige kan se lidt igennem fingre med nogle af de der ikke så heldige effekter af til, hvor han skal kæmpe mod sig selv, Van Damme. Så det så da mega fedt ud, for det, jeg synes, at dengang jeg så det, der kunne man ikke se det. Nej, men jeg tror også, at dengang du så det på VHS, og jeg har så set min DVD, og hvis man nu, den kan også fås på Blu-ray, det tror jeg næsten ikke, man skal. Og man kan godt se, de er sat ind over hinanden, eller hvad? Ja, det er mere tydeligt i den, end det er i Time Cop, hvor Ron Silver, han står for sig selv også, altså. Okay, det er sådan rigtig tydeligt. Er vi enige om Hard Target, det er den med menneskejagt? Ja, det er den med Lance Henriksen. Ja, den er fed. Ryggen mod muren, hvad hedder den på engelsk? Det er Nowhere to Run. Ja. Nowhere to Run. Okay. Godt nok. Det var den første biograffilm, jeg så med Van Damme. Og nok en af de første gange, jeg var alene i biografen. Nej, det kan ikke passe. Men jeg kan huske, jeg var i Bio 5 i Aalborg med en kammerat, Morten, hed han. Ikke, no relation. Flink fyr. Han kan jeg godt lide allerede. Og jeg kan huske, vi var sådan lige akkurat gammel nok. Måske har vi været 15 år, måske har det været sådan noget. Og så kom vi ind i den her mørk sal, og så var alle andre i salen end os, det var par, der sad og voldsnavede hele vejen igennem filmen. Og det har jeg aldrig oplevet, hverken før eller siden, end med den film. No way to run. Mystisk. Jeg troede, det var sådan noget, man gjorde tilbage i 60'erne, eller sådan noget, og i drive-ins og sådan noget, men nej. Men det er også fordi, det er no way to run, der er jo ikke action i den. Der er jo ikke nogen side, der er jo ikke en cirkelspark der i, så det var hard target. Og det er hard target? Det var hard target. Okay. Det er faktisk en fed film, det der, hvor han slår en slange ud. Ja. Altså, mig og Morten, vi var de eneste, der så den film, det er helt sikkert. Den er fed, det er en fed film. Der var heavy petting og stønnelyde, og jeg skal give dig skære. Okay. Fra de andre, eller fra filmen? Fra de andre. Jeg synes også lige, at vi skal huske, at Peter Hyams' søn, John Hyams, han er også instruktør. Og det er ham, der har lært de to nyeste af Universal Soldier-filmerne. Hmm. Jeg har ikke set Regeneration, den har jeg ikke set, men jeg har set den der Day of Reckoning, den nyeste af dem, der er lavet. Og den er i hvert fald også værd at se, for den er simpelthen så... Altså han kører historien i en helt anden retning, end man egentlig regner med. Og det er meget ambitiøst i forhold til, at det stort set kun er en direkte til videofilm, altså. Jamen jeg tror, det skulle også fungere godt i action-sekvenserne. Ja, det gør den også. Det med ham med Scott Adkins, ham der er med i de nye ninja-film. Som han i Day of Reckoning, der er Van Damme, han er blevet skurken. Og der er det Scott Adkins, der er helten. Men er det ikke noget med, at Van Damme næsten, han vil starte som en ny verdensorden? Eller jo. Men det er ikke noget, man rigtig kan forklare, medmindre man har set filmen, fordi det er sådan lidt knudret historie, men når man ser filmen, så giver det lidt mere mening i hvert fald. De er ret godt tænkt, eller nu er jeg så selvfølgelig, som jeg siger, kun set den nye af dem, som er den mest ambitiøse af filmene, men... Jeg synes ikke, jeg så Regeneration, jeg synes ikke, det var sådan særlig noget specielt. Nej. Men altså, den Regeneration, den er fra 2009, kan jeg se, den anden er fra 12. Men Day of Reckoning, den er i hvert fald værd at se, og jeg tror faktisk også, at der har været en del problemer med, at det ikke har været den uklippede version, man har kunne få. Men jeg mener, det er den, man kan få i Danmark faktisk, fordi den er utrolig voldelig. Fedt. Nogle af scenerne. Det lyder godt. Hvordan fungerer han som skurk i Expendables 2? Fordi nu har jeg ikke set Expendables 2, jeg gik død i den. Ja, jeg synes, han er fed skurk inden. Han burde have nogle flere skurkroller. Han er også i den der Enemies Closer, Peter Hyams lavet. Der er han også en god skurk. Han spiller jo også meget fedt i den der forkortelse af hans navn, hvor der er den der meta. Ja, JCVD. Ja, der får han faktisk vist, at han har en lidt en range, ikke? Ja. Men han bliver jo nok tit typecastet, ikke? Men han bliver jo nok nødt til også at kunne noget mere nu, ikke? Fordi han kan måske ikke kigge så meget ass mere. Han kan måske ikke sparke så meget, en cirkelspark og sådan noget. Jeg synes efter Time Cop, der synes jeg, at man begyndte at se, at han blev lidt ældre, fordi at han sparkede mindre og mindre. Eller også det gjorde han faktisk også. Det var crazy. Han blev faktisk ældre derefter. der var også noget med, at på et tidspunkt, der var han også ret langt ude på stoffer. Altså, det er i midten af 90'erne. Man kan bare se også med Jet Li og med Jackie Chan sådan på et tidspunkt. De har sådan deres prime, og så på et tidspunkt, så begynder de, og så kan de ikke helt være lige så meget med. Så de er ikke lige så hurtige mere, eller lige så gode mere. Men altså, Jet Li har jo også forsøgt sig i nogle film, eller i hvert fald i en film, hvor der er overhovedet ikke noget action med. Sådan et drama faktisk, hvor han spiller, jeg tror det er autist, og sådan noget, han spiller i den. Full retard. Nej, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men det er en ret ny en, han har lavet, som skulle være rigtig god, fordi han faktisk spiller rigtig godt skuespil i den, uden at skulle bruge kampsport. Okay. Og Jackie Chan har jo også gjort det et par gange, altså med, at de har kørt meget ned med, hvor meget kampsport der er med i filmen, men han kan ikke helt undgå det alligevel. Han lavede jo en sådan kærlighedsfilm på et tidspunkt også med hende fra The Transporter. Det var den der med havet. Jet Li, ikke? Ja, den med Jet Li, ja. Ja. Ocean Heaven, eller sådan noget hedder den vist. Ja, det kan jeg godt huske, at læse om. Men de har alle sammen forsøgt det der med at slå igennem som, hvad skal man kalde det, seriøse skuespillere, altså. med til i mere eller mindre med mere eller mindre succes selvfølgelig. Ja, det er det sjove ved den der Expendables 2, der er det jo så var han jo så skurken Van Damme, men hans håndlanger, det er Scott Adkins. Så det er lidt hans aftager i mange af de der direkte til video, eller nu siger jeg direkte til video, direkte til DVD, Blu-ray, Netflix, eller hvad det hedder efterhånden. Det er ham, der er hans aftager. Han ligner sådan en ond Ben Affleck i Expendables 2. Ben Affleck. Jeg synes, han er meget, meget cool deri, og jeg synes, det er stadigvæk, han kan sparke noget røv. Ja, Van Damme. Ja, men han er bare bedst som action til helt, tror jeg. Godt, vi kan... Ja, han er i hvert fald, han er ikke faldet så meget af på den som Seagal, fordi at Seagals film, de er stort set kun crap. Og Van Dammes, de kan stadigvæk godt ses, altså de holder et ganske højt niveau. Altså det er ikke på niveau som med det, han lavede det i starten af, eller i 80'erne og 90'erne, men det er stadigvæk ved at se, vil jeg sige. Men jeg synes også, altså han får da egentlig også vist, for det har vi ikke snakket om, men han får faktisk også lige vist lidt humor her på et tidspunkt. Han siger det der med, hun siger det med, at hun er trained in combat, og bla bla bla, impressed, blown away, siger han sådan, hvad han siger. Det er fedt. Altså han har nogle meget sådan fede, tørre kommentarer i, hvor han faktisk får vist sådan, at han... Jeg skal lige se, om jeg kan... Mr. Mayor Portman, you can kill him. Jamen han rammer faktisk, nu er så rammer han den der, så synes jeg egentlig, at han har en okay timing, sådan i forhold til at være sjov. Jeg synes ikke, han er nogen dårlig skuespiller. Nej. Jeg ved ikke rigtigt, altså jeg ved ikke rigtigt, han... Det er, det er jo lidt det samme med Schwarzenegger, vi snakker om, ikke? Altså, ja, han er jo ikke en suveræn skuespiller med sindssygt meget dybde, men han kan det, han laver. Ja, og ja. Samme er det med Van Damme, ikke? At man, det er jo det, man kommer for at se. Man kommer ikke for at se en anden... Ja, og han virker handlekraftig, og du tror på, at han kan gøre de her ting, fordi han kan gå i split op på et bord, hvis det er nødvendigt, ikke? Hvis man lige skulle være i tvivl. Ja, ja. Så hvis der lige er plads, så kan han gå i split der, ikke? Altså... Jeg tror, han går rundt sådan og kigger, I can split that. I can split that. Ja. Lille lydklip mere, som jeg tænkte meget, meget over. Endnu en ting, jeg faldt lidt over. Are we gonna blast to the past? Yee-haw! Mange gange tror jeg, han skal sige det, før man bliver træt af at høre på det. Jeg forestiller mig bare, at han siger det hver gang, der er en, der bliver sendt afsted. Fire gange, ja. Ja, han er helt op at køre hver gang. Ja. Han synes, det er the marvel of technology hver gang. Men jeg kom til at tænke på, at han minder lidt om det der, hvor de, jeg tænkte på i hvad hedder det, Return of the Jedi, der hvor de flyver igennem, der hvor de flyver igennem dødstjernen der til sidst. Og nu tænker du på podracet i starten af Phantom Menace. Nej, det gør jeg ikke. Den tænker jeg aldrig på, Morten. Så den er slet ikke med i min bevidsthed. Jo, nu skal vi lige se. Bum, bum. Du tænker på den her. Så godt, så godt din Blu-ray, der var helt slidt op derhjemme. Jeg vil have det som ringetone, så tager jeg i hvert fald rimelig hurtigt. Det er ikke til. Man gider køre på det der. Yippie! Men vi manglede jo lidt, vi manglede lidt de her. Nå, nu kommer de, Morten. De her ting, det er for mig Van Damme. Det er derfor, de film... Ja, det er rigtigt. Altså, det er faktisk rigtigt, ja. Da han råber ikke herinde. Nej. Gør han det? Der er ikke nogen, jeg der savner ikke... det virkelig. Altså, det... Ja. Man har set det så mange gange, og det er jo det, han kan, ikke? At, altså... Ja. Oh. Det er lidt ligesom Arnold, han siger, I'll be back i mange af hans film, ikke? Eller et eller andet. Det siger han også i spoiler i Expendables 2. Og så så får han lige et nye hug af Bruce Willis. Ja. Det er godt. Det er godt, Bruce Willis, han gør, hvad vi alle sammen tænker. Ja, men han kommer med en god modkommentar. Den er ret cool. Okay. Men det er ret nok, jeg kan bedst lide den sidste, du spiller. Prøv lige at spille den igen, Morten. Det har vi snakket om før. Jeg kan godt lide sådan, det er sådan helt, det er helt musisk, ikke? Man kunne lave en sang bare med det der som sådan beat. Nu har jeg ingen gang igen. Jeg tror det er det eneste. Ja, nej, jeg tror det er det eneste du gode. Du har hele sambandet bordet fra Bloodsport. Ja, her fra Kickboxer. Men, at the ready. Ja, ja. You sure had it easy with mom in Europe. Dad never let up. Jeg har alle de gode. Parallax. Parallax. What do you mean parallax? Det er så fedt. Der er også nogle gode her i. Han er også. Ja, og så er der også lige en fra Mia Sara her, som er meget. Det er nu en. Ja. Oh my god. Max. I can't believe this. Try. What am I like 10 years from now? Det gik sgu meget hurtigt. Men hun tror ikke på det. Jamen, det er også så mærkeligt. Bare forsøg. Nå, okay. Jamen, det er så mærkeligt. Det er, og hun er rimelig hurtigt overbevist om, at det er ham fra fremtiden. Det går lige et par sekunder. Det er ikke bare ham. Ja. Det er ikke bare ham, der har taget noget andet tøj på. Det er ham fra fremtiden. Det er ikke ham, der laver en practical joke på hende. Men det ville jeg sådan tænke. Okay, du ser fuldstændig ud, ligesom du gjorde for 2 minutter siden. Du har bare noget andet tøj på. Og længere over. Og langt over. Og det er langt længere at tage en bryg på, ja. Try. Ja. Nå, skal vi ikke til at. Jeg tror, vi har snakket længere tid, end man burde snakke om Timecop. Ja, det tror jeg også. Vi har også snakket om hele Van Dammes bagkatalog og frontkatalog, han har sagt, og hans botshots. Man burde lave sådan en medley af alle hans botshots. Jeg tror ikke, du er den første, der har tænkt på det. Ja. Det tror jeg helt sikkert, du det kan være, der er nogen af vores lyttere, der kan være behjælpelige med sådan en ja, Christoffer vil meget gerne. Ellers ja. Du på sagen, jeg har lyst til at se den. Altså, hvis der er en, der laver den, og lægger den på vores Facebook-side, eller på anden måde får den smidt til os, måske på Twitter, så skal jeg nok dele den så meget, jeg kan. Okay. Jeg hørte faktisk et interview med Van Damme, der sagde, at Timecop, det var den første film, han var stolt over at sige, han havde lavet. Hvad med Bloodsport? Han sagde, det var den første af hans film, hvor han ikke skjulte sig, da han var til premiere på den. Jeg tror ikke, der har været så meget premiere på Bloodsport. Det var en direkte i tilbudsylden. Ja, det er virkelig sådan, ja. Ja, den der dokumentar, nogle af de klip, der er fra en af de der Canon-dokumentarer, der snakker de om, at en af de der gala-premiere, de havde på En mand til rødt 4, eller sådan noget, tror jeg, det var med Charles Bronson. Det var faktisk nede i Canon Studios i deres parkeringskælder, at de havde reception. Okay. Ja, jeg tror, at Bronson, han har følt sig lidt dum. Altså. Ja. Det kunne da være lidt. Det kan godt være, han gjorde det. Jeg ved ikke, hvor meget de solgte, når de kom så langt ud. Hvor mange var der af dem? 5-6? Der var. Han lavede 3 for Canon, 2, 3, 4, og jeg tror ikke 5'eren, det er sådan en tv-film faktisk. Så det er en, der er lavet efter, at Canon gik under. Ja. Og så har han jo lavet en masse andre film for Canon også, Bronson. Jeg tror, han lavede den 10 stykker eller sådan noget der i 80'erne for dem. Ja. Nå. Vi har ikke mere at sige om Timecop. Punktum. Eller nogle af andre Van Dammes film. Og det har vi faktisk. Og det har vi masser. Der er så nok kommet flere Van Damme film. Ja, det er The Quest, The Quest, jeg har fortæller. Reddet. Jeg tænker, at vælger Kasper næste gang. Ja. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, er det anbefaler I den? Synes I, var den god, dårlig? Er det en, skal man se den? Altså, jeg synes, man skal se den, og så skal man måske. Altså, det, historien er sgu lidt sådan lidt noget. Bagl. Altså, jeg synes sgu lidt manuskriptet af historien, altså, men jeg synes kampscenerne var fede her i, modsat til nogle af andre. Jeg synes jo den der split, hvor han laver split op på bordet der, det synes jeg er fedt. Og jeg synes det er fedt, der hvor han tæver folk i 1929, der har været bokser. Det synes jeg er så fedt. Ja. Nå ja, det er rigtigt, jeg har glemt. Det synes jeg er meget fedt. jeg synes, at jeg synes, det er en god film. faktisk. Ja, det er ikke en film, man slår sig på. Det, nej, det er det ikke. Det er ikke en udfordring. Det er ikke en film, jeg altså advarer folk imod, i hvert fald. Nej. Ej, jeg synes, den bliver lidt tung til sidst, Kasper. Jeg synes, den falder sgu lidt sammen til sidst. Den vil sådan lidt for meget, uden egentlig at have fået etableret det ordentligt. Sådan. Vi er sgu lidt ligeglade med den der sag. Jeg ved ikke rigtigt. Heller bare se en fandam kick noget has i stedet for. Ikke alt ja. Det der... Det var det jo, nu er det jo en tidsrejsefilm, så er det jo lidt en lille smule historie også, altså de er nødt jo, til at... Jo, men så synes jeg, man skulle have valgt den ene eller anden, det ved jeg ikke. Ja. Det er jo Van Damme stunt-dobbel, det bliver brugt der, hvor tid på historie. Hjemme i huset der. Altså, jeg synes ikke... Jeg ved sgu ikke, om jeg vil anbefale den. Jeg vil anbefale den, hvis man kunne spole lidt i den. Spole til de der fede det kan, ekstra. Det kan man altså godt. Det altså, vi, kan man godt. Vi har faktisk, okay, jeg hører nu, at man, godt, dag, man faktisk godt kan spole i dag. Yes. Også på Blu-ray og DVD. Så vil jeg sige, eller man kan faktisk... Man kan lave sådan nogle favoritkapitler, og så kan man bare sige, okay, nu vil jeg lige se de fedeste scener på Time Cop. Skal have det der kapitel, hvor han har det der buttshot? Ja, det skal man have selvfølgelig, og så der hvor... Christoffer sætter det på repeat, tror jeg. Det gør jeg soon. Der, hvor han formår at få de der ja, utydelige scener på en DVD også, ja. som I når man lånte ja. VHS. Ja. I sin tid. Men det er derfor jeg købte den på Blu-ray, så jeg kunne få hans buttshot i HD. Ja. Det er rigtigt. Jeg har faktisk aldrig set en Van Damme røv før i HD, så det tænker jeg, det må jeg lige prøve at opleve. så kan du sige, så har du altså prøvet det der skal til. Ja. jeg vil også jeg synes også det er en ganske underholdende 80'er og 90'er actionfilm altså. Den er ikke der er ikke mere i den end der er, altså det er ikke en film, man skal tænke alt for meget over. Den Nej. Kan ikke tåle nærmere gennemsyn. Faktisk ikke tåle, man tænker i det hele taget. Nej. Den kan ikke tåle på samme måde som for eksempel Tilbage til Fremtiden 2, altså. Nej. Man gransker, hvad det egentlig er, der foregår. Det tror jeg sgu ikke helt, den kan. Men altså, en Van Damme-film, der er en god underholdning. Jeg vil sige, hvis man gerne vil se den, så kan man på Amazon købe en dobbelt Blu-ray med den og Bloodsport for under 100 kroner. Det er klart det værd. Fordi der får man... Det var den, jeg skulle have købt. Det var den, jeg skulle have købt, Morten. Og det var først... Jeg blev først rigtig opmærksom på den der udgave, efter jeg havde bestilt den på Amazon. Det var lidt synd. Og det ærger mig lidt over, fordi jeg synes faktisk, Bloodsport er en noget bedre film end den her. Og det er en film, jeg kunne se mange flere gange end den her. Den her tror jeg egentlig ikke, jeg kommer til at se igen. Nej. Nej. Så lad være at lave den samme fejl til mig. Jeg troede nemlig, det var låst, den der dobbeltudgave til Rick Moran. Det er den nemlig ikke. Det er en regionfri. Eller, ja. Det er en Warner-udgivelse. Den er kodefri. Og det er den eneste mulighed, vi rigtig har for at få Bloodsport på Blu-ray her i Europa. Så vidt jeg husker. Satans! Sidst jeg kiggede. Så det er... Ja, nu kommer du til at eje Time Cop to gange. Det gør jeg. Og jeg skal klare det hjem, fordi... Fordi jeg elsker Bloodsport, så det ja, det er det også. Nå, men nok om Time Cop. Kasper, du har fået lov til, indtil du sagde, at du ikke kunne lide Serenity, så havde du fået lov til at vælge film næste gang, men det nåede du desværre ikke. Nej. Jo, hvad... Hvis ikke du havde det punkt der, Morten. Ja, meget. Vi skal se Dark Knight Rises, eller... næste gang. Bare for at vælge den dårligste af den. Mine damer og herrer. Yeah. Så skal vi se en film, der handler om tidsrejser. Sådan. Og det er med en af vores tids største actionstjerner. Den starter med T. Ja. Og jeg gik lidt efter princippet, at man bare skulle tage at vælge det åbenlyse nogle gange. Så vi skal se Terminator. Fra 1984. Oh, yes! Okay. Hvorfor har vi aldrig haft den? Fuck, den er også fed. Yes, jeg er glad nu. Jeg synes, jeg har hørt om den før. Den, den er kendt, altså, jeg kommer til at... Du kan godt gøre klar til, at jeg rander heldigt af podcasten over de nye lyde på Blu-ray. Oh. Men Blu-ray er flot. Du må gerne vælge noget andet, Kasper. Blu-ray er flot. Det vil jeg give jer. Blu-ray er virkelig, virkelig flot. Men ja. Ja. Jamen sådan bliver det. Terminator, yes! Arnold. Det er Arnold. Åh, det bliver godt. Jeg var jo inde, og jeg var lige inde og kigge på CD film, bare lige for en sikkerheds skyld, altså sådan lige dobbelt tjek, kan det virkelig passe? Jeg tror, jeg læste det der T-sektion på 7-8 film, eller hvad det nu er, det læste jeg igennem de 11-12 gange, fordi at jeg var ikke, det kunne ikke passe. Hvorfor var den der ikke? Jeg var, altså, ja, nu kommer det. Vi har set en del andre i hvert fald, men det er jo det. Jeg tror, vi er ligesom kredset om den. Det er jo det. Altså, ja, vi startede meget ud med ikke rigtig at ture vælge nogle gode film. Jeg ved ikke, vi så en masse gode film. Vi så både John and Monique. John and Monique. Vi stod, startede sgu med John and Monique. Der er sgu da delfin og alt muligt. Ja, ja. Ja. Det bliver godt. Det bliver godt. Jeg var meget traumatiseret over den scene, hvor han står og skærer sig i armen som barn. Ja, så fed. Altså, jeg vil faktisk sige, hvis man ikke har den, så køb den nye Blu-ray, for den er fandme flot restaureret, synes jeg. Virkelig, okay. Det var en nydelse at se den igen på den nye Blu-ray. Color grading er blevet gjort igen, og der er meget diskussion omkring, om color grading er blevet for teal-agtig eller ej, men jeg synes egentlig ikke, det var noget, jeg sådan tænkte over. Jeg synes egentlig, det passer fint ind i stemningen, og hvordan jeg sådan husker filmen. Men det nye soundtrack kan vi så snakke om næste gang, men det er der jo så ikke. Du kan næsten ikke få, du kan ikke få nogen udgave af det gamle soundtrack. Det tror jeg sgu ikke rigtigt, der er tid til. En af grundene til også at vælge Terminator, det er, så er vejen ligesom også banet for, at man ned ad vejen kan vælge Terminator 2. Yes! Nej, det er tåren. Vi skal væk fra alle de gode film. Det var rigtig godt valg, Kasper. Jeg frygtede lidt noget crazy. Og jamen, nu har jeg fået skæld ud de sidste par gange. Nu tænker jeg, nu tager jeg lige pleaser-hatten på. Og så skal vi lige sådan en lille en afsted. Ja, og Christoffer, du skal se Freeway, før du må være med. du får... nu kæft, du synes jo faktisk, Freeway var fed, Morten. Jeg synes, som jeg sagde dengang, så var jeg faktisk glad nok for at have set den. Men jeg synes, det er meget sjovt, at Christoffer han bliver ved med at gå udenom den. Det er derfor, at vi skal stille. Jeg har bare andre prioriteter i mit liv, end at se Freeway. Du sagde, at du manglede noget at se i morgen aften. Jamen, jeg skal se Olympus Has Fallen. Nej, det kan du godt. Og de minder faktisk utrolig meget om hinanden. Gør det? Der er skuespillere med begge to. Nu bliver folk de bliver ved med at snakke om Olympus Has Fallen. Det er sådan en moderne Die Hard. Og hvis det passer, altså en moderne god Die Hard, ikke en moderne Die Hard 5, Så skal jeg jo se den. Så nu må vi prøve at se. Ja. Cool. Jamen, det blev faktisk længere næsten end filmen, det her. Så det er crazy. Og bedre. Ja. Cool. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Sarah Connor.